Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Polen zegt geen wapens meer te sturen naar Oekraïne. Volgens premier Morawiecki gaat zijn land zich richten op de eigen verdediging. Vermoedelijke aanleiding voor de maatregel zijn uitspraken van de Oekraïnse president Zelensky. Polen heeft een importverbod ingesteld op Oekraïns graan om de eigen landbouw te beschermen. En Zelensky noemde dat bij de Verenigde Naties politiek theater. Polen was lang een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne, maar de toon richting Kiev is in aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgende maand steeds feller geworden. Bijna overal in Europa ademen mensen te veel giftige stoffen in, ook in Nederland. Blijkt uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian en deskundigen. Zij vergeleken de hoeveelheid fijnstof met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in Noord-Italië, Polen en Noord-Macedonië zitten veel giftige stoffen in de lucht. Partijen in de Tweede Kamer willen meer doen om de koopkracht te verbeteren, maar hoe dat eruit moet zien is onduidelijk. Dat bleek op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, het debat na Prinsjesdag. Voor veel plannen is op dit moment geen meerderheid en ook is niet altijd duidelijk waar het van betaald moet worden. Dat is bijvoorbeeld zo bij het plan om de accijnsverhoging op benzine en diesel van 1 januari terug te draaien. Komende dag is het woord aan demissionair premier Rutte. Het Verenigd Koninkrijk stelt zijn klimaatdoelen naar beneden bij. Eigenlijk zouden nieuwe auto's die volledig op diesel of benzine rijden na 2030 niet meer verkocht mogen worden, maar dat wordt nu 5 jaar later, na 2035. Premier Sunak wil langer de keuze aan de consument laten of hij of zij overstapt op een elektrische auto. Het weer bewolkt, maar wel droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag bewolkt en regionaal flink wat regen. Voor de neerslag uit wordt het een graad of 21. Als het regent is het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een socioloog, een econoom en een ingenieur werken begin jaren 70 in Saoedi-Arabië aan een ontwikkelingsplan vanuit de hoofdstad Riyadh. Op een dag gaan ze op werkbezoek bij een oase met een auto van het gouvernement, een lange rit door de woestijn. Voor vertrek wordt de auto gecontroleerd en kijk, er blijkt geen reserveband te zijn. Deze wordt alsnog gehaald. Op de terugweg slaat het noodlot toe. De auto krijgt een lekke band. Gelukkig hebben ze een reserveband. Maar bij het uitpakken van de gereedschapskist blijkt dat de sleutel ontbreekt die nodig is om de moeren los te krijgen, om de moer van het wiel los te draaien. Met stenen, takjes en touwtjes proberen ze de moeren los te krijgen, maar niets lukt. Het wordt steeds later. Twee van de mannen lopen een stukje verder de woestijn in om het afstand te nemen van het drama. Opeens ziet een van hen iets blinkends in het zand. Hij denkt dat het een steen is, maar als hij die op wil rapen, verbrandt hij zijn vingers. Voorzichtig pakt hij het voorwerp met zijn zakdoek op en wat komt er tevoorschijn? Een moersleutel. Hij gelooft zijn ogen niet en rent naar de anderen. Ze proberen de sleutel op het wiel en hij past. Het is wonderbaarlijk dat een passende sleutel precies op deze plek in de woestijn opduikt. Na misschien jaren eerder door een andere expeditie te zijn achtergelaten. De mannen beschouwen het als een wonder. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Ja, dat moet wel een wonder zijn. En misschien heb jij dit als luisteraar ook wel eens meegemaakt. Iets dat zo mooi op zijn plek valt dat het geen toeval kan zijn. Een teken van het universum, een overleden dierbare die uitreikt, of simpelweg een wonder. Wat vertellen dit soort wonderverhalen ons? En wat is de rol van geloof? Zeker in een land dat steeds minder gelovig wordt. Ook dit soort vragen worden vanuit de wetenschap beantwoord. En wel door Annemarie Korte. Zij is hoogleraar religie en gender aan de Universiteit Utrecht en deed een uitgebreide analyse van duizenden wonderverhalen die mensen instuurden naar het tv-programma Wonderen Bestaan. En volgende week zet ze haar onderzoek door met een live experiment bij het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht. Heb je een vraag aan Annemarie of heb je je eigen wonderverhaal dat je wilt delen? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Annemarie dan jouw vraag. Welkom Annemarie bij ons in de studio. Dankjewel. Goedenacht. Fijn dat je er op dit tijdstip wil zijn. Misschien wel het beste moment om wonderverhalen te vertellen. We hoorden je net al zo'n mooi wonderverhaal vertellen. En deze is ook echt waar gebeurd. Dat kunnen we bewijzen, want je hebt een foto meegenomen. Die laten we nu ook op de webcam zien. Dat is een foto van de muursleutel die getoond werd bij het Catharijnenconvent in Utrecht. En we gaan het over een heleboel van dit soort wonderlijke zaken hebben deze nacht. En dat doen we met een evenement in het vooruitzicht. Ik zei het net ook al, het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht. Volgende week vrijdag is dat op 29 september in de Tivoli Vredenburg. Kun je voor de luisteraars even uitleggen wat het Bedweterfestival is? Ja, het is echt een soort kennisfestival. Het wordt georganiseerd door de Universiteit van Utrecht. Maar ook in samenwerking met allerlei andere instituten. Het UMC, de Hogeschool voor de Kunsten en dergelijke. En het is wel een. Ik zag ergens op de website al staan van dat het bijna te veel is om. Dat je dingen gaat missen als je daar rondloopt. Ze verwachten veel mensen daar. De hele Tivoli is volgens mij afgehuurd. Ja, en al die zalen worden gebruikt voor discussies, voor kunst, voor muziek ook uiteraard. En tussendoor in de gangen hebben ze opstellingen gemaakt waar een aantal experimenten kunnen worden gedaan. En daar heb ik ook een tentje, een wondertentje. En daar kunnen mensen ook hun wonder komen vertellen. En dat is de bedoeling van dat festival, van mijn rol althans op het festival, dat ik daar kan komen en dat mensen bij mij kunnen komen om hun verhaal te vertellen. Wat leuk. Nou, we gaan het zo meteen ook uitgebreid hebben over wat je daar dan precies gaat onderzoeken en wat je daar allemaal verwacht. Het leuke is, ik ben met mijn collega Ruben ook op het festival aanwezig. Dus wij zullen daar ook een kort verslagje doen. We spreken nu in ieder geval met jou en volgende week hoor je in ieder geval, of over 2 weken volgens mij, hoor je een verslag hier in de nacht ook van wat wij daar verder nog meegemaakt hebben. En die verhalen die je gaat verzamelen, die gaan dus over wonderen. Maar ik ben wel benieuwd, wat verstaan we dan precies onder een wonder? Ja, om maar heel meteen duidelijk te maken, ik doe onderzoek naar wonderverhalen. Ja. En dat wil zeggen, wat voor mij het allerbelangrijkste is, is hoe zo'n verhaal verteld wordt. Mm-hmm. Wat is de structuur van zo'n verhaal? Welke elementen zitten erin? Zijn het verhalen die lijken op de klassieke verhalen uit de religieuze tradities? Of zijn het verhalen die heel anders geworden zijn en die mensen veel meer uit zichzelf vertellen? Nou, en dat soort zaken onderzoek ik van mm-hmm. deze wonderverhalen. Als ik zo naar kijk, naar die wonderverhalen, dan wat me opgevallen is dat er bepaalde trends in zitten. Dat ze in de loop van de 21ste eeuw steeds meer verhalen geworden zijn waarin die verteld worden vanuit de ik-persoon zelf. Ik heb iets meegemaakt. Ja. En dat ze minder, zoals ze in de 20ste eeuw, wonderverhalen werden aan de religieuze instituties teruggelinkt, werden ze daarmee in verband gebracht. Ja. Waren het ook verhalen die daar ook een rol speelden. En dat is de belangrijkste inzicht wat ik gekregen heb, is dat die verhalen eigenlijk uit de religies geschoven zijn naar het terrein van de cultuur, de uitwisselingen. Ja. En de vraag is nog steeds van, betekent dat nou ook dat de wonderverhalen op zullen houden, omdat ze toch oorspronkelijk uit die religieuze tradities voortgekomen zijn? Of zijn ze zich aan het vernieuwen? Zijn ze op een andere manier verschijnen? En dat soort onderzoek ben ik aan het doen op dit moment. Maar als je onderzoek doet naar wonderverhalen en hoe ze verteld worden, neem ik aan dat je van tevoren ook moet definiëren wat is dan een wonder. Ja, en daar heb ik ook wel over nagedacht natuurlijk. Een wonder, waar ik meest van uitga, is van de categorie verwonderlijk. En dat is een categorie die is ook heel mooi door Descartes beschreven oorspronkelijk. Mm-hmm. Dat hij heeft van gezegd, het wonder is eigenlijk de primaire passie van, hij noemt het een verrassing, een plotselinge verrassing van de ziel. Wanneer je iets meemaakt wat je eigenlijk niet kan verklaren, wat je niet kan begrijpen. Je gaat er wel een betekenis aan geven, maar de eerste indruk die je ervan krijgt is, hier overkomt mij iets wat ik eigenlijk onverwacht, ongedacht, onbegrijpelijk. En die ervaring, die zie je door alle religieuze tradities heen, maar ook, dat verschuift ook nu naar de naar de seculiere kant. Ja. De ervaring dat je iets niet begrijpt. Hè? Je wordt getriggerd om een verklaring te geven, om het te gaan interpreteren. En dat is wat ook in die wonderverhalen gebeurt. En dat is het belangrijkste, dat een ervaring van verwondering eronder zit. In de wonderverhalen die ik heb binnengekregen voor dat, via dat KRO-onderzoek. Ja, die 2000 Wonderen bestaan, dat programma. Precies. Ja. In die verhalen zijn het eigentijdse, door mensen zelf vertelde wonderverhalen. Dat kwam ook omdat de KRO natuurlijk opriep via spotjes op de radio. Daar zat een behoorlijke campagne achter destijds. Ze hebben het 5 jaar volgehouden. Want het was even een tijdje in. Wanneer was dit ongeveer? Tussen 2004 en 2007. Een tijdje geleden al. Ja, 2003 zijn ze begonnen. En dat komt omdat zij natuurlijk tot wonderverhalen hebben opgeroepen. En dat heeft een enorme weerklank gehad. Ja. 5 jaar lang heeft men mensen daarop ingezonden. En heeft de KRO ook die wonderverhalen verfilmd. Dat zijn allemaal series geworden. Dat leuk. En in die wonderverhalen, ik kan gewoon een aantal andere kenmerken noemen die heel typerend zijn voor een wonderverhaal. Mm-hmm. Ze ontstaan bijna altijd in situaties van crisis. Je gaat zo'n verhaal vertellen om duidelijk te maken dat zo'n crisis is opgelost. Ja. Dat je bent gered uit de situatie, of je bent genezen. Of, misschien een periode ook van negativiteit, dat soort momenten inderdaad. Dus dat er iemand overleden is, rouw, dat soort. Ja. Maar dat is in ieder geval bijna een onmisbare element in een wonderverhaal. En vervolgens gaan mensen dan vertellen wat hen is overkomen. Mm-hmm. En dat is het element. Soms zijn het zijn bijna altijd, bij die hedendaagse wonderverhalen die mensen zelf vertellen, zijn het een beetje huis, tuin en keukenverhalen. Ze zijn klein, ze hebben betrekking op het dagelijks leven van mensen. En er zijn nog maar. Er zijn natuurlijk wel ook altijd een aantal wonderverhalen waarvoor mensen op pelgrimsreis gegaan zijn, of naar Lourdes of Fatima. Maar het gros van deze verhalen zijn verhalen uit het dagelijks leven van mensen. En ze vertellen ze ook met woorden uit het dagelijks leven. Ja. En het meest bijzondere ervan vind ik dat ze vertrekken bij verwondering en ze vertellen hoe een bepaalde situatie is opgelost. En eigenlijk vraagt de verteller aan degene die luistert, bevestig mij hierin, want ik heb zoiets bijzonders meegemaakt. Maar dat is misschien ook, als je iemand hoort die zo'n verhaal vertelt, dan is de beste reactie om gewoon mee te doen. Ja. Dus om niet de vraag te stellen van, maar klopt dat wel? Of is dat wel gebeurd? Even dat loslaten. Gewoon meegaan in het wonder. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan om die verhalen te kunnen beluisteren en te kunnen beschrijven. Aan de andere kant, ik heb natuurlijk wel een aantal kritische dingen erop losgelaten, maar dat is tweede instantie. Ja. In eerste instantie ben ik zo benieuwd geweest naar deze verhalen om ze te beluisteren. En je onderscheidt 3 soorten wonderverhalen, toch? Klopt dat? Ja, ik ben erop uitgekomen door al die wonderverhalen naast elkaar te zetten. Dat zijn die wonderverhalen van de KRO, van van een tijd geleden al. Die 2000 verhalen. Heb ik naar gekeken van wat is nou het meest kenmerkend in die verhalen? En toen heb ik op grond van de referentiekaders die aanwezig zijn in deze verhalen, dus van wat hoor je erin en wat zit er voor elementen in? En daar heb ik 3 belangrijke elementen in onderscheiden. Het zijn klassieke religieuze wonderverhalen. Dat zijn verhalen die gaan over bijvoorbeeld, je hebt eerst een kaars opgestoken, je bent ergens naartoe gegaan waar je ook verwacht dat een wonder plaatsvindt. Het wonder speelt zich af aan de hand van een Maria-beeldje. Dus het is de hele ansenering. Nog wel in de ik-persoon, dus het is dan niet per se een fabel of een verhaal uit het verleden. Nee, het gaat altijd over zelf meegemaakt. Ja, precies. En in bijna alle gevallen gaat het ook over een verhaal wat ten goede komt aan degene die het vertelt. Ja. Dus het is mijn wonder, om het zo maar te zeggen. En er zijn een aantal uitzonderingen waar iemand een verhaal vertelt en heeft diegene een rol gespeeld in een wonder wat mogelijk werd voor iemand anders. Misschien door diegene. Dat zou dat dan nog kunnen? De verteller heeft een belangrijke rol in gespeeld, maar het komt helemaal ten goede aan iemand anders. Okay. En dat vind ik eigenlijk wel de mooiste. Een soort heldenrol eigenlijk dan. Zo zou je het kunnen noemen. Dat je een belangrijke rol erin speelt. De tweede categorie. Klassiek religieus. De tweede is de niet-religieuze wonderverhalen. Het zijn in mijn collectie zijn het 15% religieuze wonderverhalen. 20% zijn niet-religieuze wonderverhalen. Het zijn dus een beetje de urban legend. Je vertelt ze in een kroeg. Het is bijna de overtreffende trap van toeval. Het zijn sterke verhalen, zijn dat. Of bijvoorbeeld, is dat dan bijvoorbeeld het verhaal van de moersleutel waar je mee begon? Is dat een niet-religieus verhaal? Is in principe een niet-religieus verhaal. Je kunt je voorstellen dat het in een kroeg verteld wordt met wat ons nou overkomen is. Dat is gewoon heel sterk. Want in dat verhaal zit ook geen toespelingen op een andere werkelijkheid. Of zit ook geen toespeling op dat mensen, doordat ze dat meegemaakt hebben, dat ze daarna nooit meer bang geweest zijn. En dat zijn heel kenmerkende elementen voor die derde categorie. Mm-hmm. De grootste categorie. Mm-hmm. En dat is de categorie, 65% van de verhalen, eigentijds religieuze wonderverhalen. 65%. En dat vind ik de meest interessante categorie. Omdat ze zijn in eerste instantie, lijken ze niet religieus, maar er zitten een aantal elementen in die toch duiden op dat mensen zo gaan zo'n verhaal zo gaan interpreteren, zo gaan uitleggen, dat je er kunt voorstellen dat ze eigenlijk over het verhaal heen gaan en er een grotere werkelijkheid achter denken of er meer bij gaan halen. De interpretatie van bijvoorbeeld dat uiteindelijk een goede kracht in het universum aanwezig is. Nou, als ze dat soort dingen erbij vertellen, dan heb ik het. Heeft dan iets bovennatuurlijks dan? Dat is eigenlijk. Of het bovennatuurlijk is. Ja, het is in ieder geval. Het is spiritueels. Niet het is een spirituele ervaring die ze ermee benoemen. Ja. Laten we zo meteen doorpraten over het onderzoek en over alle wonderverhalen. Ik ben ook even benieuwd naar jou persoonlijk. Religie speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Je bent ook religiewetenschapper van huis uit. Ben je zelf ook gelovig opgevoed? Ik ben gelovig opgevoed, ja. Ik ben katholiek van oorsprong. Mm-hmm. En ik heb ook een. Ik denk dat. Als ik terugkijk dat mijn ouders redelijk progressief katholiek waren in die tijd. En heb je het over het begin van de 60e jaren. Mm-hmm. Toen gebeurde er van alles in die Rooms-Katholieke kerk. Die was erg in beweging. Het Tweede Vaticaans Concilie kwam eraan en dergelijke. En op mijn basisschool waren er nog een aantal ouderwetse en een beetje fanatieke onderwijzeressen. Mm-hmm. Die heel erg dweepten met die verhalen over Lourdes en over Fatima en dergelijke. Er was een hoekje in de klas met afbeeldingjes van die grot en dergelijke. En ik was als kind blijkbaar, en ik heb toch een kind van 6-7 jaar, heel erg gevoelig voor de suggestie die ervan uitging dat als je heel braaf was, heel gelovig was, dagelijkse gebed deed, dat het dan zo'n wonder ook op jouw bordje terecht zou kunnen komen. Je is toen al heel gefocust op die wonderen eigenlijk. Ja, op dat moment wist ik al bijna zeker. Dat ik heel graag zo'n wonder wilde meemaken. Ik had een soort nieuwsgierigheid. En dat kwam natuurlijk ook doordat de hele omgeving dagelijks in mijn klas daar ook op ingesteld was. En er werd voortdurend naar verwezen en door die onderwijzeressen. En ik had zelf het idee van, ik wil het ook meemaken. Ja. Maar aan de andere kant, ik wist ook zo goed wat dan het gevolg zou zijn van, je moet in een klooster gaan, je gaat vroeg dood. Maar dat ging over die klassieke religieuze wonderen dan? Ja, vooral. Dit gaat over de klassieke religieuze wonderen. Maar later achter dat je ook andere soort wonderen zou kunnen meemaken. Dat was toen nog helemaal niet aan de orde natuurlijk. Ik ga je zo meteen vragen of je ook echt een wonder hebt meegemaakt. Ja. Ik ben eerst nog benieuwd, je bent uiteindelijk een wetenschappelijke studie gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk best wel dubbel als je vanuit religieuze komaf bent. Niet dat doen mensen natuurlijk vaker. Maar die combinatie is interessant. Zeker als je ook nog de wetenschap van religie in wil duiken. Wat heeft je daartoe toen kiezen om dat te gaan doen? Ik ben theologie en filosofie gaan studeren. En het was eigenlijk een poging om, als ik achteraf probeer te duiden wat ik nou waar ik nou naar zocht. Ik wilde proberen om mijn eigen cultuur te begrijpen. En ik was niet zozeer gericht op om pastoraal werker of een functie in de kerk uit te oefenen. Maar ik wilde echt via die theologiestudie, en ook daarna studeerde ik ook filosofie, mm-hmm. probeerde ik te begrijpen van welke rol speelt in onze cultuur die religie, het christendom met name. Ik had eigenlijk een hele intellectuele belangstelling voor geloof, voor mensen die gelovig zijn. En daarmee week ik wel een beetje af van waar de meeste mensen voor theologie kwamen studeren, want die waren natuurlijk heel erg gericht op dat ze er een kerkelijke functie mee konden vervullen. Dus ik viel een beetje buiten boord in de opleiding, omdat ik dus zo met die intellectuele belangstelling daarvoor bezig was. Ja. Maar ik heb ook een aantal jaren ook alleen maar filosofie gestudeerd, om een beetje heen en weer gegaan. En uiteindelijk, waar ik in terecht gekomen ben, is in gender studies. Het mm-hmm. is een heel interessant vakgebied. En die combinatie van theologie, filosofie en gender studies, daar ben ik zo enthousiast over geworden, dat ik daar ook in mijn onderzoek over ben gaan opzetten. En zo ben ik eigenlijk erin gerold en ben ik een wetenschapper geworden. Mooi. En je zei net ook al heel duidelijk, je bent gelovig opgevoed. Heeft zo'n studie, zo'n religiewetenschap, heeft dat ook je blik op het geloof veranderd? Ik denk dat ik niet zozeer veranderd is, omdat ik al, ik ben al begonnen aan mijn studie met een intellectuele belangstelling. En dat zegt eigenlijk al dat ik op dat moment al op een min of meer agnostisch standpunt stond. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk als wetenschapper ben je verschillende lagen. Je bent de laag heb je van de persoon die je bent. Je hebt de laag van het wetenschappelijk geluid. Je hebt de laag van de publieke aanwezigheid. Hè? Wat wil je vertellen aan de mensen met het onderzoek wat je doet? En ik denk dat ik op die persoonlijke laag, de gevoelslaag, zal ik maar zeggen, mijn binding met die katholieke traditie wel gehouden heb. Maar op die andere lagen van intellectuele belangstelling en publieke debat over religie, daar ben ik natuurlijk volledig agnostisch op. En dus ook op mijn onderzoek naar wonderverhalen komt ook voort uit die intellectuele belangstelling. Ja, interessant. We gaan zo meteen verder praten en dan ook wat dieper induiken op jouw onderzoek over die wonderverhalen. En wellicht als we nog tijd hebben, kunnen we ook nog kijken wat je verder voor onderzoek doet in combinatie met gender en de studies. Het is eerst tijd voor muziek. Je hebt namelijk nummers meegenomen. En het eerste nummer past heel mooi in het thema. Dat is namelijk Miracle van Ilse de Lange. Laten we daarnaar luisteren. Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked 100,000 times, keeping all the memories behind. You read the lines between the paint. Look beyond the cracks that store away. It's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. Now, given all the facts and circumstance, I did not believe that a itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving what I'm out the words without a sound. It got to me, it almost got too loud. But now that my arms are holding on to someone as sacred as a song, to the one who wants to be my own, I have found that blood. Bij ons in de studio is vannacht religiewetenschapper Anne-Marie Korte te gast. Dit uur ben ik met haar in gesprek over haar onderzoek naar verhalen van mensen die een wonder hebben meegemaakt en wat we daaruit kunnen leren. Heb jij nou een eigen wonderverhaal dat je wilt delen? Of heb je een andere vraag voor Anne-Marie? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Anne-Marie, we hadden het net over jouw religieuze opvoeding, je loopbaan als religiewetenschapper en je fascinatie met verhalen over wonderverhalen dus. Ik ben nu toch zelf wel benieuwd. Heb je zelf wel eens een wonder meegemaakt? Eerlijk gezegd, nee. Niet geen groots wonder. Niet zoals je had gehoopt in je kindertijd. Precies. En ook niet zo'n klein wonder als in die wonderverhalen vaak aanwezig is. Hè? Dat zijn kleine, alledaagse wonderen. Die heb ik ook niet zelf meegemaakt. Maar wat natuurlijk zo interessant is, is omdat ik als jong kind zo duidelijk heb meegemaakt wat het betekende om naar een wonder te verlangen. En dat ik ook zo goed wist wat ik ervan kon verwachten. Ik wist zelfs op welke plaats Maria aan mij zou verschijnen. En ik wist ook dat ik op mijn knieën moest vallen. En dat Je had het helemaal uitgedokterd. Ik droeg in mijn zak ook een rozenkrans. En die kon ik hem tevoorschijn trekken. En het was helemaal echt voorbereid. Maar wat ik wil zeggen daarmee is dat ik me dat zo goed nog kan voorstellen. Dus die grondlaag, die emotionele laag. Van daaruit leg ik ook de link naar die wonderverhalen. Kan ik me ook nog goed voorstellen waarom mensen zo geraakt zijn door die verhalen. Want dat gevoel heb ik nog steeds. Maar jij was er dus ook wel heel rationeel mee bezig. Ja, want ik wist op dat moment ook al dat ik ik kende de afloop al. Hè? Ik kon al tegen mezelf zeggen, ik hoop dat het niet doorgaat, want ik heb geen zin om een klooster in te gaan, om jong te sterven. Dus ik was er ook op dat moment was ik er al ook op meerdere lagen mee bezig. Ja. Zou dat misschien ook de reden zijn geweest dat je er zoveel mee bezig bent geweest, dat het dus niet gebeurd is? Gebeurt zo'n wonder misschien vooral bij mensen die er misschien op dat moment niet actief aan denken? Ik denk dat je gelijk hebt, dat je het daar ook moet zoeken. Van als je er tegelijk al op zo'n meer kritische manier naar kunt kijken. Ja. Dat het dan eerder niet plaatsvindt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat klopt. Is het nou makkelijker of moeilijker? Ja, ik weet niet of je deze vraag kan beantwoorden. Maar om onderzoek te doen naar zo'n wonderverhaal als je zelf nooit een wonder hebt meegemaakt? Ik denk dat dat een hele goede houding is uiteindelijk. Omdat het je de afstand geeft. Ja. Dat je niet bij ieder wonder wat verteld wordt, denkt van, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Of mijn verhaal zat net wat anders in elkaar. Ja, dus dat stuurt je misschien ook heel erg. Ja. En die afstand die ik heb ten opzichte van alle wonderverhalen, dat maakt dat ik ook er scherp naar kan kijken. Terwijl ik aan de andere kant wel me erin kan verplaatsen van waarom en hoe mensen deze wonderverhalen vertellen. En die combinatie is eigenlijk wat mij ook drijft daarin. En ja. Waarom ik het ook. En eigenlijk de andere reden waarom ik het zo ongelooflijk leuk vind, is dat het altijd verhalen zijn die positief aflopen. Dus als een wonderverhaal is een verhaal, want daarom gebruik je het woord wonder ook en niet het woord een ramp of een ongeluk of een crisis. Ja. Maar het loopt goed af. Ja. Het is iets positiefs. Prachtige verhalen om je mee bezig te houden. Ze bezorgen me altijd een glimlach. Ja. Dat is de reden ook waarom ik me er altijd zo op verheugd heb om me ermee bezig te zijn. Het is wel aan de andere kant wel zo dat het is natuurlijk een genre, het wonderverhaal. Als je daar je in begeeft als wetenschapper. En ik heb het altijd een beetje aan de rand van mijn eigen onderzoek gedaan. Omdat ik ook wist dat het ook door religiewetenschappers, maar ook door veel andere mensen minder serieus wordt genomen. Dus ik heb ook allerlei andere onderzoeken gedaan, uiteraard. Mm-hmm. En tegelijk heb ik het ook, dat is wel grappig, aan de rand van mijn onderzoek gehouden, omdat ik er ook het speelse, het leuke, het interessante ervan wilde. Dat is eigenlijk een soort wetenschappelijke hobby van jezelf. Precies, ja. Het is het altijd geweest. Maar er zijn een heleboel mensen die dus wel dit soort wonderverhalen hebben meegemaakt. Gelukkig maar, want anders had je dus weinig materiaal om je hobbyonderzoek uit te voeren. En er was dus een mooi initiatief om deze verhalen te verzamelen, namelijk het KRO-TV-programma van zo'n 20 jaar geleden alweer, genaamd Wonderen Bestaan. Kun je uitleggen waar dit programma over ging? Ja, het kwam voort, het was wel grappig. De KRO had op dat moment bedacht dat ze wonderverhalen wilden verzamelen en dat ze die niet via een discussierubriek of een aan de katholieke kerk gelinkte afdeling van de KRO wilde presenteren, maar dat ze die via de afdeling amusement. En dat ze dus het wonderverhaal als dichter bij mensen zelf. Ja. En dat ze ook het idee van wat mensen er aantrekkelijk in kunnen vinden en op die manier ook probeerde over te halen om een verhaal te vertellen. En toen hebben ze dus inderdaad spotjes uitgezonden. Ze hebben overal geworven ervoor. Ze hebben een heel crowdsourcing eigenlijk. Weet je, ja, en ze hebben er een uitvoerig archief over aangelegd. En ze hebben ook studiedagen georganiseerd voor de mensen die verhalen vertelden. En ook ik heb ook een tijdje meegewerkt aan dat ik ook niet alleen die verhalen verzamelen. Want ik kreeg de verhalen in ruil voor dat ik aan die studiedagen, of in ieder geval aan een grote studiedag meewerkte. Dus jouw deelname, daardoor kreeg je het materiaal ook. Die voorwaarden heb ik toegesteld. Ik wil heel graag aan zo'n studiedag meewerken. En de reden dat ze mij vroegen voor die studiedag was dat ik in de periode daarvoor had ik natuurlijk al had ik meer op de klassieke wonderverhalen had ik met een aantal mensen samen bestudeerd. En ik was vooral geïnteresseerd in de rol van vrouwen in die wonderverhalen. Mm-hmm. En toen ik met die KRO-wonderverhalen aan de gang ging, toen kwam ik echt helemaal terecht in het hedendaagse zelf vertelde wonderverhaal. Ken je alle verhalen uit je hoofd inmiddels die daar vooruit komen? Ja, ik ken er een groot aantal uit mijn hoofd. Ik heb namelijk een fragmentje uit een van de afleveringen. Okay. Uit de aflevering De Laatste Groet. Over een kraai die een bezoekje brengt in het huis van een overleden oma. Zegt dat je iets? Jazeker. Ja. Dan gaan we even naar luisteren. Ja. Want iets wat Ruben niet wist, maar wat ik me nog wel heel goed kan herinneren, is dat mijn vader mijn moeder vaak kraai noemde. En toen zei ik tegen Ruben, nou, dat was oma. Die kwam even kijken waar we woonden. Die is op de flat geweest, maar wij waren er niet meer. Zag jou lopen, zag je aangegaan. En Die heeft even hier polshoogte genomen. Ik denk niet dat mijn moeder in die kraai gekropen is en dat hij even hier komt. Maar ik denk dat het is een teken. Hoe het ook zij, het is een teken dat ja, mijn moeder kwam even kijken van ik ben er nog. In wat voor gedaante dan ook. Ik volg jullie nog. Mijn belangstelling is er nog steeds. En het is goed. Ja, de kraai als teken dat iemand die overleden is, ja, eigenlijk nog een beetje aanwezig is. Kun je hier je korte analyse op loslaten? Wat betekent dit wonderverhaal? Nou, dit wonderverhaal komt eigenlijk vrij veel voor. Mm-hmm. Het is die vrouw spreekt het heel goed uit als ze zegt van mijn opa, mijn moeder is niet een kraai geworden. Maar die kraai is een teken van mijn moeder. Ja. En want ze heeft dan ook niet alleen die kraai is het huis binnengevlogen, die is dagen eromheen is in de buurt geweest. Dus komt veel voor dat zo'n verhaal verteld wordt, waarin iets de overledene symboliseert. Mm-hmm. En het gaat om relaties waar mensen vaak heel veel verdriet om hebben dat diegene overleden is. En dan krijgt in zo'n verhaal treedt een bijzonder moment treedt op. Het kan een vlinder zijn, een vogel vaak. Het kan een klok zijn die opeens stilstaat. Maar al die verhalen die gaan over de band met de overledene, die is zo sterk. En hierdoor, en dat zegt ze op aan het einde, het is goed zo, zegt ze dan. Door dit verhaal wordt die band versterkt. Of de grens tussen leven en dood. Hè, want die overledene is natuurlijk al uit het leven van die vrouw verdwenen. Mm-hmm. Maar de grens tussen leven en dood, die wordt hier in ieder geval op dat moment door opgeheven. Het gaat om dat je mag dan dood gegaan zijn, maar de band tussen ons is nog steeds aanwezig. En dat je hebt een soort groet gegeven uit het hiernamaals. Ja. En die groet uit het hiernamaals, dat komt heel vaak voor in die, wat ik net had beschreven, als die eigentijds religieuze wonderverhalen. Het is 1 op de 4 verhalen uit die categorie die gaat hierover. Okay. De manier waarop mensen ervaren dat degene die overleden is, dat ze een groet ervan krijgen, een teken ervan krijgen. Het zal voor veel mensen ook gewoon een onderdeel van het rouwproces zijn. Precies, ja. het hoort erbij. Maar het is ook heel mooi dat ze dat op deze manier vormgeeft. En wat het mij zegt, is dat een wonderverhaal niet zomaar een verhaal is. Mm-hmm. Maar dat er zekere creativiteit van degene die dit interpreteert aan te pas komt. Diegene die ziet zo'n kraai om het huis heen vliegen. In dit geval vliegt die kraai ook het huis in en maakt een rondje door het huis. Je kent hem echt uit je hoofd. Ja, ik had hem nog even opgezocht, ik ken hem toevallig, ja. Maar dat is zo dringend, die ervaring, dat je een bijzondere band ermee kunt hebben. En dat wordt er ook mee gezegd, dat eigenlijk het hele idee van dat er een hemel is en hiernamaals en zo, dat komt in dit verhaal echt niet voor. Maar het belangrijkste is dat er een groet van de overledene is. En dat is het meest belangrijke. Je vertelde voor het nummer van Ilse de Lange ook dat het echt wonderverhalen een rol spelen in het een onderdeel zijn in het moment van crisis. Ja. Nou is dit moment, ik denk dat veel mensen het erover eens zijn, ook wel een periode waarin we veel crisis ervaren. Zou je zeggen van dat het belang van zo'n programma als Wonderen Bestaan misschien ook weer extra groot geworden is in deze tijd? Zou het weer terug moeten komen? Ik weet het niet zeker, want tegenwoordig worden die wonderen natuurlijk op allerlei andere manieren verteld. Hè? Via internetsites. Het wonderverhaal is nog meer geëmancipeerd dan het 20 jaar geleden was. Toen werd het pontificaal door de KRO eigenlijk geëmancipeerd en toegankelijk gemaakt, doordat er programma's, 5 jaar lang programma's over gemaakt werden. En eigenlijk is het wonderverhaal sindsdien meer gewoon goed geworden. Er zijn veel meer boekjes over uitgekomen. Er zijn internetsites aan gewijd. Mensen vertellen elkaar die verhalen ook veel makkelijker. Dus het, op een bepaalde manier is het ook gewoner geworden om een wonderverhaal te vertellen. Dus je kan ook makkelijker nu aan wonderverhalen komen dan destijds. Ja, maar dat is, zo makkelijk is het niet, want ik moet wel een oproep doen. En ik je wilt van hen horen, niet online lezen. Nee, ik... Over de manier waarop ze het vertellen, toch? Ja, en ik wil wel ook bewaken dat ik ook voldoende verschillende verhalen te horen krijg. Ja, want als je er zelf naar op zoek gaat, dan ga je misschien selecteren. Ja. En je had dus opeens al een stapel met wonderverhalen. Volgens mij waren het er meer dan 2000. Ja, klopt. Nou, dat is redelijk goed materiaal, lijkt me. En daar zijn ook wetenschappelijke publicaties uitgekomen. Klopt dat? Hoeveel heb je daarover geschreven? Ik denk een stuk of 30 artikelen heb ik erover geschreven. Maar dat zijn allemaal artikelen van verschillend niveau, hoor. Dus sommige zijn verschillende onderzoeksvragen ook, lijkt me. Ja, ja. Wat heb je daar allemaal aan bestudeerd? Ik heb bijvoorbeeld de vraag gesteld, het was ook een leuk artikel, over welke rol dromen spelen in wonderverhalen. Want dat viel me op een gegeven moment op, dat er toch een behoorlijk aantal verhalen in voorkwamen waar mensen een droom hadden, die kwam uit vervolgens. Een visioen, Een visioen of een droom waarin ze iets meemaakten. Wat later van pas kwam in een bepaalde situatie. Dus dat heb ik ook allemaal heb naar gekeken. Van waarom komen er zoveel dromen in voor? En ik heb het idee dat, dat is wel grappig, dat mensen dat hun drooms / wonderverhaal opgestuurd hebben naar de KRO, omdat er eigenlijk niet zozeer een open debat over bestaat van hoe je dromen kunt interpreteren, welke waarden ze hebben. Dat in de westerse samenleving is dat iets wat eigenlijk een beetje taboe overhangt. Of een verschoppeling positie heeft het droomverhaal. Ja. En ik merkte dat het dus in mijn collectie wonderverhalen ruim aanwezig was. En dat het... Mensen zochten een plek waar ze hun verhalen kwijt konden eigenlijk ook. En ook waar die droom een heel bepaalde rol... Ik zal een voorbeeld geven van een jongen. Leuk. Die vertelde dat hij had een slee gekregen van zijn ouders. Het gaat over het verhaal wat hij als kind heeft meegemaakt. Maar hij vertelt het wel later. En heeft gesneeuwd en hij is met die slee op stap gegaan in zijn dorp. En op een gegeven moment heeft hij die slee ergens laten staan en dan kan hij hem nergens meer terugvinden. En dan echt schoorvoetend naar huis. Want het was een hele... Ze waren niet rijk daar thuis. Het was heel wat dat hij een eigen slee had. Zijn naam stond er ook op. Ja. Huilend naar bed in die nacht. En dan in die nacht krijgt hij een droom en dan ziet hij voor zich die slee ziet hij in een tuin staan met achter een groene poort en een groot huis. En hij ziet ook dat het zijn slee is. Wow. En de volgende dag besluit hij om toch nog een keer te gaan zoeken. En dan op een gegeven moment ziet hij in dat dorp ziet hij die groene poort. En loopt hij naar binnen. En dan vindt hij daarachter, inderdaad, vindt hij zijn eigen slee weer terug. En dat is ook een prachtig verhaal waarin een droom een rol speelt. Ja. Maar waar die droom tegelijk de oplossing vormt van het probleem. Ja, ik heb ook het idee dat ik het verhaal ergens van ken. Maar misschien dat ik dat programma destijds gewoon gezien heb. En als we nou kijken naar al die analyses die je gedaan hebt, die artikelen die je geschreven hebt, wat kun je aan de hand van al die analyses concluderen over de mensen die deze wonderverhalen meemaken? Die mensen die vertellen die verhalen, dat heb ik eigenlijk al een beetje verteld. Hè? Dat het crisisverhalen zijn die ze... Ja, dat zijn het inderdaad. En dat ze die verhalen vertellen. Maar zijn het ook bepaald soort mensen? Dat kun je... Ik dacht eerst van, nou, er zijn een paar oordelen over. Het zullen wel weer veel meer vrouwen zijn dan mannen. Ja. Dat is niet waar. Het zijn ongeveer... Het is een klein 55% vrouwen versus 45% mannen. Zijn het dan misschien ook mensen die vaker mensen die geloven zelf? Is ook niet het geval. Want die grootste categorie in mijn wonderverhalen is van mensen die niet eigenlijk niet gelovig zijn. Nee. Dat is, en Wat ik daar interessant aan vind, is dat zijn niet zozeer mensen die al weten dat ze een wonde gaan meemaken en waar dat zal zijn. Zoals bijvoorbeeld als je naar Lourdes reist, dan ga je er naartoe omdat je daar een wonde wil meemaken. Of als je op de Hajj gaat, dan weet je dat ook al van tevoren. Je gaat op pad omdat je weet dat daar zal het wonder zich afspelen. Mm-hmm. Maar in die grote categorie, die 65% eigentijds religieuze wonderverhalen, daar is eigenlijk geen voorbereiding. Het wonder overvalt je. Er gebeurt iets waardoor je uitgedaagd wordt om te gaan vertellen wat er is gebeurd. En het is niet zo dat er al van tevoren een hele ensenering was van je gaat kaarsen opsteken, je gaat bidden, je gaat allerlei dingen doen. Nee. Het verhaal overkomt je. Hè, het verhaal van de slee. Of misschien een ander mooi verhaal, wat ik ook wel erg leuk vind om te vertellen. Is het verhaal van een. Kort, dan kunnen we daarna wel naar de muziek. Ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Dit is het verhaal van een vrouw die haar vader heeft verloren. En die vader was heel dierbaar voor haar. En dan is ze op een paar maanden later op vakantie in Turkije. En dan zit ze op het strand en dan zit met haar man samen en dan roept ze naar de hemel van: pa, als je me ziet, geef me dan een teken. Want ik zou graag willen weten of het goed met je gaat. Ja. En dan staat ze op en loopt ze een stukje langs het strand en dan spoelt er uit de zee een rode anje voor de voeten. Mm-hmm. Nou, zeg een rode anje, maar haar vader, die was hovenier en wat hij teelde, waren precies rode anjes. En dat, op dat moment weet ze heel zeker, hij heeft me gehoord. Hij heeft me gezien, want hij stuurt me via de zee een rode anje. En dit is precies zo'n verhaal wat alles zegt over wat mensen in zo'n niet-religieus verhaal, of een eigentijds religieus verhaal kunnen ervaren. Ja. Ze hadden nog geen verwachtingen dat hen zoiets zou kunnen overkomen. Op het moment dat hen dit overkomt, dan klikt het. Klikt het, precies. Ja. Nou, ik vind eigenlijk, ze kunnen we de hele avond luisteren naar dit soort wonderverhalen. Maar daarvoor hebben we dat programma, dus altijd kunnen terugkijken eventueel. Ik wil graag nog even met je naar muziek luisteren. Je hebt namelijk nog een nummer meegenomen. En dat is The Boy in the Bubble van Paul Simon. Ja. Heeft dit nummer voor jou nog een speciale betekenis? Uiteraard is het ook weer gekozen omdat er in de teksten zit ook iets met wonder. Maar in dit geval gaat het erom. Ik vind de muziek ook erg mooi. Dus dat is de reden waarom ik het echt uitgekozen heb. Je luistert er gewoon graag naar. Ja. Gaan wij dat met jou doen? And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of earth. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days. Lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days. Wonder and don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry. Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht religiewetenschapper Annemarie Korte te gast. Dit uur ben ik met haar in gesprek over haar onderzoek naar verhalen van mensen die een wonder hebben meegemaakt en wat we daaruit kunnen leren. Heb je nou je eigen wonderverhaal dat je graag wilt delen, of heb je een andere vraag voor Annemarie? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je verhaal vertellen aan ons in de uitzending. Annemarie, we bespraken net het onderzoek dat je deed naar allerlei persoonlijke verhalen van wonderen. En binnenkort heb je een heleboel nieuwe verhalen, als het goed is. Want je gaat een experiment uitvoeren op het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht, waar we het al kort over hadden. Dat is komende vrijdag, of volgende week, ja. Vrijdag, 29 september. Stel dat ik een bezoeker ben op het Bedweterfestival. Wat kan ik verwachten van jouw experiment? Ten eerste gaan we je proberen over te halen om naar mijn standje te komen. Want jij loopt natuurlijk rond en er zijn natuurlijk talloze andere interessante zaken. En hoe ga je dat doen dan? Ben ik ook nu. Wij hebben over nagedacht en we hebben een actrice gevonden. Een jonge actrice die net met de toneelschool klaar is. Mm-hmm. Die kent een aantal van mijn verhalen. En die gaat proberen om jouw aandacht te wekken. Dat doet ze door met z'n tweeën in een spel gaan ze die verhalen vertellen. En dan gaan ze proberen jouw aandacht daarmee op zich te vestigen. Dus als een soort stadsomroepster gaat ze het verhaal vertellen. En zegt dan vervolgens, herken jij dit? Ken je dit ook? Als je het zou willen vertellen, dan hebben wij een standje. En dan op deze manier zal ze je leiden naar dat standje waar ik in bijsta of insta. Ja. Met mijn assistenten. En daar zal ik je vragen om dat verhaal op te schrijven. Want er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je moet ook even, ik moet je naam weten. Ja. Je moet een aantal andere zaken. Het is wel even werk, want als je een lang verhaal hebt, ben je wel even aan het schrijven, denk ik. Ja, dat is wel een risico. Maar ik zal het zeer aanmoedigen dat mensen toch dit verhaal vertellen. Ik dacht niet, zet een microfoon neer en kunnen mensen het inspreken, nemen we het op of zo. Dat kon niet. Dat was niet mogelijk. Ik ben ook te laat met meedenken over dit soort dingen. Waar wil je precies achterkomen? Want ik neem aan, het is wel een heel ander onderzoek nu, 20 jaar later, of niet? Ja, maar ik heb tussendoor ook steeds. In 2020 was ik bij het Katharijnenconvent. Ja. En heb ik aan een tentoonstelling Allemaal Wonderen heette. Waar die moersleutel ook te vinden was aan het begin de uitzending. En daar heb ik ook weer 80 nieuwe wonderverhalen uit tevoorschijn gekregen. Dus ik heb wel steeds nieuwe. Je bent weer nieuwe samples overal aan het ophalen. Nieuwe cohortes. En wat ik van deze deze setting, wat ik hiervan verwacht, is het gaat om jongere mensen. Mm-hmm. En ik vraag me af of mensen die nu tussen de 20 en de 40 zijn, en die mensen hebben in het verleden, zijn die mensen niet zozeer aanwezig geweest in mijn verhaal, in de verhalen die ik gezien heb. Wel hebben mensen vaak als ze ouder zijn, een verhaal vertelt over hun jeugd. Maar het is niet zo dat mensen tussen de 20 en de 40... dat is de groep waar het Bedweterfestival op mikt, dat die aanwezig zullen zijn, dat die groep eigenlijk aangesproken wordt op het wonderverhaal. En waar ik nou bijzonder benieuwd naar ben, is of het woord wonder voor hen überhaupt nog betekenis heeft. Mm-hmm. En aan de andere kant, of ze andere woorden hebben om deze bijzondere ervaring, en die ervaring die gaat over het onbegrijpelijke, een gebeurtenis waardoor alles ten goede werd gekeerd, maar waar je geen vat op kunt krijgen. Het is zo onbegrijpelijk. Of ze daar andere woorden voor hebben. Bijvoorbeeld dat ze dat noemen als dat er iets vreemds is gebeurd, iets onbegrijpelijks, iets bovennatuurlijks misschien. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat woord wonder, wat toch op een bepaalde manier gehecht is aan die religieuze teksten, en daar komt het ook vandaan, of dat ook nog voor mensen die nu opgroeien en die bijna helemaal geseculariseerd opgroeien, of dat ook op welke manier dat speelt. Dus ik heb één vraag toegevoegd. Wat zei je? Geseculariseerd. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet meer dat je helemaal opgegroeid bent in een cultuur die op geen enkele manier meer naar geloof, religieuze instituties, religieuze gewoontes verwijst. Ja, dat is tegenwoordig steeds meer eigenlijk aan de hand. Het geloof speelt veel minder een rol voor veel mensen. Ja, en omdat ik vermoed dat het juist voor 20 tot 40-jarigen dat het daar nog meer aan de hand is, ben ik ook heel erg benieuwd naar, zouden zij voor wat zij meemaken überhaupt het woord wonder nog gebruiken? Of hebben zij misschien wel andere woorden of termen daarvoor die veel volgens hen veel beter passen op die ervaring? Maar ik geloof wel dat, en dat zie ik ook aan op allerlei websites en zo, dat zij vergelijkbare ervaringen en verhalen vertellen. Maar ik vraag me af of het wonder als zodanig voor hen nog deze betekenis heeft, dat ze het ook op deze manier labelen. Ja. Want toen de KRO ernaar vroeg, die vroegen ook expliciet mensen om hun wonderverhaal te vertellen. En dus die jij gaat naar iets anders vragen dan? Ik ga ook wel naar het wonderverhaal vertellen, maar in die stadsomroepsters, hè, dus die twee actrices, die gaan ook variëren daarin. Die gaan ook dat wonderverhaal vertellen, maar dan gebruiken ze het woord wonder niet, maar dan gebruiken ze het woord bovennatuurlijk, vreemd, heel bijzonder, zo uitzonderlijk. En het wordt een heel taalwetenschappelijke blik die je eigenlijk gaat hebben als je echt kijkt naar de betekenis van woorden. Ja, maar ik hou het simpel. Ik wil vooral weten, heeft het woord wonder voor hen nog steeds dezelfde betekenis? Ja. Of is dit ook aan het veranderen als gevolg van die seculariserende tendens in de samenleving? Hoeveel verhalen hoop je te verzamelen daar? Een stuk of 50. Dat lijkt me heel mooi als ik er 50. Denk je niet ook dat de situatie, een festival, een plek waar mensen misschien ook een tijdschema hebben, ze moeten naar hierheen, daarheen, dat het misschien ook lastiger is om daar die verhalen te ontfutselen? Jawel, maar we hebben van 7 tot 1. Dat is wel 6 uur lang, ja, oké, dat is wel lang. Dat is al één ding wat positief is. Ik denk dat ook doordat die actrices ook een rol zullen spelen en mensen zullen proberen te overtuigen. Ik heb de hoop dat we wel wat verhalen binnen zullen halen. En als er nou luisteraars zijn die daar toevallig heen gaan, volgens mij zijn er nog 200 kaartjes. Dat moet snel zijn. Kunnen ze dan gewoon ook op je afkomen? Of moeten ze echt via die acteur binnenkomen? Nee hoor, ik zit in een standje daar en je kunt mij met een... Op het standje staat ook wonderstandje. Dus je kunt precies zien waar ik zit. En daar kun je rechtstreeks naartoe lopen als je binnenkomt. Nou mooi, voor de luisteraars die dit niet willen wissen. Het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht vindt plaats in Tivoli-Vredenburg op vrijdag 29 september. En wie weet mag jij dan wel een van je wonderverhalen vertellen bij onze gast Annemarie. En anders is er genoeg andere interessants te beleven. Kaartjes op bedweterfestival.nl. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Dankjewel, Annemarie. Graag gedaan. Nationaal praten we natuurlijk nog even door met de vragen van de luisteraars en de verhalen van de luisteraars. Heb je een vraag of een verhaal aan Annemarie? Of heb je een eigen wonderverhaal dat je dus wilt delen? Stel die dan via een berichtje in de gratis Radio 1-app of bel naar 0800 1121. Dan kunnen we je live je vraag aan Annemarie stellen in de uitzending. Tot zo! Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De meeste Syriërs in Nederland hebben moeite met rondkomen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 4 jaar geleden ging het nog om een minderheid. Van de groep Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwam, heeft 55% betaald werk, vaak in de horeca of de vervoersbranche. Meer dan de helft van de ondervraagde Syriërs zegt eenzaam te zijn. Ook hebben ze minder vaak contact met Nederlanders dan eerst. Polen stuurt geen wapens meer naar Oekraïne, heeft de Poolse premier gezegd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het graanconflict tussen de landen. Polen heeft de import van Oekraïns graan verboden en is boos omdat de Oekraïnse president Zelensky daar bij de VN kritiek op had. De plannen van de Tweede Kamer om meer te doen voor de koopkracht zijn nog onzeker, bleek bij de algemene beschouwingen. Voor veel voorstellen is nog geen meerderheid. Er wordt onder meer gesproken over het verhogen van het minimumloon en het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof die volgend jaar moet ingaan. Azerbeidzjan heeft de overwinning uitgeroepen na de wapenstilstand in de enclave Nagorno-Karabakh. De president zegt dat de soevereiniteit van zijn land is hersteld. Azerbeidzjan voerde sinds dinsdag aanvallen uit op de enclave waar vooral Armeniërs wonen. Vandaag staan er gesprekken gepland over de rechten van de inwoners van het gebied. Het Verenigd Koninkrijk zwakt de klimaatdoelen af. Eigenlijk zouden nieuwe auto's die volledig op diesel of benzine rijden na 2030 niet meer verkocht mogen worden, maar dat wordt nu 5 jaar later, na 2035. Premier Sunak zegt dat de meeste nieuwe auto's in 2030 sowieso elektrisch zullen zijn en hij vindt dat consumenten de keus zelf zouden moeten maken en niet de overheid. Het weer bewolkt, maar wel droog bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Overdag bewolkt en vanuit het westen flink wat regen. Voor de neerslag uit wordt het een graad of 21. Als het regent, is het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij ons in de studio is vannacht religiewetenschapper Annemarie Korte te gast. Afgelopen uur was ik met haar in gesprek over haar onderzoek naar verhalen van mensen die een wonder hebben meegemaakt en wat we daaruit kunnen leren. Heb jij nou je eigen wonderverhaal dat je wilt delen, of heb je een andere vraag aan Annemarie? Bel dan gratis naar 0800-1121 of bel of gebruik de gratis NPO Radio 1 app voor een berichtje. En Annemarie beantwoordt dan live jouw vraag in de uitzending. En we hebben al een heleboel mensen die gebeld hebben en die ook aan de lijn hangen met een verhaal. En daarvoor heb ik allereerst Anita. Goedenacht, Anita. Hallo. Hi. Heb jij een verhaal of een vraag voor Annemarie? Nou, ik heb een verhaal. Ik ben benieuwd. Vertel, wat is jouw wonderverhaal? Nou, het is wel een verhaal uit 1976. Mm-hmm. Dus ik ben geen, waar ze het net over had. Geen eigen tijdsverhaal. Ja, ik ben dus niet iemand die heel seculier is opgevoed. Alhoewel ik niet zo... ik ben wel als kind opgevoed door mijn ouders. Mm-hmm. Zondagsschooltje en zo. En ik ken dus de verhalen van Daniel met de leeuwenkuil en de in de brandende oven. Nou, al die verhalen kende ik wel. Maar de Bijbel op zich kende ik niet. Ook niet het werk van de Heilige Geest. En daar had ik toen in 1976 erg mee te maken. Want ik was daarvoor ingestort. Ik had een burn-out gehad nadat ik ik was helemaal in de wereld verzeild geraakt. Had ik een zeer zondig leven. Mm-hmm. En heb alles dus eigenlijk gedaan wat God eigenlijk verboden had. Ja. En ik kwam dus, op een gegeven moment vond ik na bijna een jaar in ziektewet gezeten te hebben, dacht ik, nou, dan ga ik maar studeren. Mm-hmm. Dan moet het maar over zijn, maar het was nog niet over. En ik studeerde toen Duitse taal en wetenschap aan de VU. Mm-hmm. En ik was gewoon nog helemaal, eigenlijk nog wel een wrak. Ik ben toen ook in therapie gegaan bij een hoogleraar in de orthopedagogiek. En vond ik wel interessant, maar het hielp me niet. En nee. Toen op een gegeven moment, ik kwam maar niet uit de toestand waarin ik was. Ik had hyperventilaties, ik had een verschrikkelijk leven. Ja. En ik zat de hele dag met kromme tenen en hyperventilatie tegen te houden. Ik durfde de straat niet meer in, de lift niet meer in. Vooral een winkel ook niet meer op. Want in de rij staan, daar werd ik ook helemaal gek van. Want mm-hmm. Ik denk, oh jee, als ik een weer hyperventilatie krijg, nou, dat is me een toestand hier. Dus kortom, het was voor mij een beetje behoorlijk onleefbaar geworden. Nou, ik heb op een gegeven moment, ik woonde toen op Uilenstede in Amstelveen, Amsterdam. Daar. En toen, ik kwam op een gegeven moment in de keuken. En dat was heel bijzonder. Er stond op een gegeven moment EO aan. En meestal onder studenten draaide men dat weg. Mm-hmm. Maar er zat gelukkig niemand in de keuken. En ik hoorde, kwam gewoon in een verhaal waarin een jonge vrouw, jonge Joodse vrouw, vertelde hoe God haar had verlost van haat tegen de Duitsers uit haar hart. Zij vroeg ook, neemt u die haat uit mijn hart? Want haar hele familie was uitgemoord. En haar vader alleen maar is teruggekomen als een oude gebogen man. Dus ik ben overigens geboren in Duitsland. Dus ik kon me zo levendig voorstellen dat je zo'n haat tegen de Duitsers moet hebben gehad. Dus ik luisterde heel geboeid. En toen heeft ze ook gevraagd aan de heer van, geef me dan liefde voor de Duitsers in mijn hart, want ik wil ze het evangelie vertellen. Mm-hmm. Ik probeer zo simpel mogelijk de dingen te vertellen. Nou, dat heeft de heer ook gedaan. Dus nou ja, goed, dat sprak mij aan. Ik ging op een gegeven moment naar mijn kamer. En ik was gewoon heel ellendig. En toen ben ik daardoor gestimuleerd door dat getuigenis van die Joodse vrouw. Ja. Ben ik in gebed gegaan. Ik heb de Heer gevraagd om met mijn hele wezen eigenlijk om vergeving van mijn zonde. Want ik heb nogal alles wat God verboden heeft zijn. Ik ben ook een keer gegaan toen en ook tijdens mijn studententijd. Maar En wat is er toen overkomen, Anita? Sorry? Wat is er toen overkomen? Ja, heel goede vraag. Goed. Nou, toen ik begon te bidden, toen kwam er ineens iets fantastisch over mij. Dat door mijn hele lichaam zo'n beetje ging. Ja. En dat was zoiets bijzonders. Een soort rilling dan of zo? Een ervaring, fysieke ervaring? Ja, ik heb later gelezen in de Bijbel, want ik kende de hele Heilige Geest nog niet en de werking daarvan. Dat moet wel de vervulling zijn geweest met de Heilige Geest. Was dat dan de eerste keer dat je ook aan het bidden was? Nou, nee. Ik heb als kind wel gebeden. Oké. Okay. Van voor het eten en als je gaat slapen, dat doe je dan met je moeder. Maar het was wel de eerste keer dat je dus zo'n ervaring daarbij had. Ja. En ik had het ook niet verwacht, hoor. Totaal niet. Nou, mooi. Ik kijk even naar Annemarie. Heb jij hier al een vraag? Je hebt zelfs meegeschreven, volgens mij namelijk. Kun je iets over te vertellen? Ik vind het een hele mooie ervaring die ze beschrijft. Hè? Of die jij beschrijft. Ik denk dat het dat hier dat je dat dit echt in je eigen lichaam hebt ervaren, dat eigenlijk het hele signaal was waardoor je het idee kreeg van ik word letterlijk opgewekt. Hè? Ik kreeg weer een nieuw begin. Overlopend zo'n beetje toe. Want ik werd er heel vrolijk van. Ik heb ook daarna mijn kamer rondgedanst. Het heeft echt een effect op je gehad. Ja. Heeft het je leven veranderd? Nogal ja, want ik ben toen. Ik wist toen, Jezus leeft en die kan zomaar even ingrijpen in je leven. Nou, dat was ik. Ja, kijk, als je dat overkomt, dan blijf je adem toch wel even in je keel steken. Ik bedoel, dat is niet normaal. Nee, je vertelde voordat je dat meemaakte dat je eigenlijk ook een beetje in de put zat met je leven. Nou, nogal ja. En dat is dus ook in de ellende. Ik bedoel. Dat is dus ook veranderd na dat moment. Ja, nou, ik moet je zeggen dat ik dus daarvoor erg met psychologie bezig was. Onder andere met Jung sprak me erg aan. Mm. Maar ja, Jung die heeft er voor allerlei geestelijke invloeden opengesteld. Hè? Ook de duistere invloeden. En er zijn in zijn leven Ik had toen een manuscript gelezen van de secretaresse van Jung. Ja. En dat is wetenschappelijk eigenlijk toen niet erkend. Nee. Maar daar schrijft hij dus die dingen die hij toen mee heeft gemaakt. En hij dacht, ik ben wetenschapper. En ik kan dat wel aan, hoor. Nee, hij is gebruikt door de Duitsers. Ja. En Jung heb ik toen helemaal gauw naar de kant verschoven. Want ik denk, maar Jezus leeft echt. En je moet niet met de duisternis gaan schipperen als mens. Want je wordt gebruikt. Hij denkt, ik ben mens, ik ben wetenschapper, ik handel dat wel. Ja. Nou, nee, helemaal niet. Jij wordt gehandeld. Nou, het is precies andersom. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. We hebben namelijk niet zo heel veel tijd. Nee, en we hebben nog een aantal andere bellers aan de lijn hangen. Dus ik ga even door naar andere bellers. Vind je dat goed, Anita? Ja, natuurlijk vind ik dat goed. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw wonderverhaal. Oké. Dank je wel. Dag. Wij hebben namelijk nog iemand aan de lijn hangen en dat is Henk. Goeienacht, ja. Henk. Goedenavond. Goeienacht. Ja, wat is jouw wonderverhaal? Een redelijk kort wonderverhaal, maar wel heel, heel direct. Ja. Ik heb er trouwens 3 meegemaakt, maar ik vertel er over eentje. Je vertelt er eentje, goed zo, want we hebben nog meer bellers. Ja, dat weet ik. Dat is ook een kort verhaal. Ja. Ik heb twee... Ik ben 76 jaar oud en het verhaal speelt zich ongeveer 10 jaar geleden af. Mm-hmm. Ik was lid geworden van... Voorheen deed ik dat niet veel aan, maar we hadden een beetje onderzoek gedaan. Was ik lid geworden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Inmiddels ben ik 1,5 jaar geleden Jehovah's getuige geworden. Mm-hmm. Maar dat speelt er maar terzijde een rol in. Okay. Het geval was dat ik op bed lag en ik heb... laat ik eerst dit vertellen... op bed lag het dus vanwege omdat ik hartritmestoornis kreeg. Okay. Ik heb 2 ingewikkeldere ouders gehad met een ingewikkelde achtergrond. En een van de dingen die daarbij een rol speelt... dat mijn vader altijd in mij een kopie van hemzelf wilde zien. Ja. En het nooit in mij een eigen deel van de persoonlijkheid wilde zien. Mm-hmm. En dat gaf in mij een enorme innerlijke strijd. Toen het geval gebeurde... toen was mijn vader al 10 jaar geleden daarvoor overleden. Mm-hmm. Je lag in bed, zei je. Ik kreeg hartritmestoornis. Dat houdt in dat je een paar keer je hart hoort slaan en dan weer even niet. En dat herhaalde zich steeds. En dan kon het ook met mijn polsslag kon ik het ook voelen. Mm-hmm. En dat geeft het gevoel alsof je elk moment kunt sterven. Ja, dat lijkt me geen fijn gevoel om te hebben. Nee. Toen heb ik tot... Zoals ik dat nu zeg, want in de Bijbel staat een naam. Hè? Iedereen kent het, Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zei... Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. En het naam van onze God is, zo je wilt, Yahweh of Jehovah. Mm-hmm. Dat heeft altijd in de Bijbel gestaan. Ja. Maar dat even terzijde. Ja, wat heb je toen meegemaakt? Toen ben ik gaan bidden tot God... Ja. En ik heb hem niet gevraagd om mij te genezen, maar ik heb mij gebeden in de zin van, ik laat het gebeuren, alles wat u wilt, gebeuren wat gebeuren mogen. Mm-hmm. En toen ben ik tot rust gekomen en de hartritmestoornis is verdwenen. Okay. En dat is nooit meer teruggekomen. Nooit meer teruggekomen, dus het heeft jou op een bepaalde manier genezen, ja. Maar ook een stukje rust gegeven dus. Ja. En later heb ik daar met een cardioloog over gesproken. Okay. Ik heb het verhaal ook verteld en zei ook dat het heel bijzonder is. Ja, nou wat fijn dat je dat zo hebt meegemaakt. En wat goed dat je er geen last meer van gehad hebt. Ik kijk nog even naar Annemarie. Heel bijzonder verhaal vind ik dit. Ik kan ook net als Stijn zegt... Ik vind het ook heel bijzonder dat je het aan ons vertelt. Ja. Het zijn ervaringen, hè, dat je door gebed en door overgave aan God... helemaal je leven kunt vernieuwen en veranderen. Ja. En dat vind ik een hele belangrijke ervaring. Dus een heel mooi verhaal. Ik heb me heel nederig naar... mijn gebed was heel nederig. Nou, dank je wel voor je verhaal. En ook goed dat je dat inderdaad durft te vertellen. Ja. En ik hoop dat je nog veel gezondheid mag leven. Ik hoop dat de mensen er ook steun aan hebben. Ja, dat hoop ik ook. Jehovah bestaat. Dank je wel. De Bijbel is heel belangrijk. We hebben nog een beller. Even kijken of die nog aan de lijn hangt. Dat is Frank. Dag Frank, goeienacht. Hallo Stijn, hallo Annemarie. Dag, je hebt volgens mij een vraag die redelijk in lijn ligt met het verhaal dat we net hoorden. Het gaat ook over genezing. Ja, ik heb een opmerking, heel kort. Okay, ja. En ik probeer het ook heel kort te houden. Dankjewel, fijn. Ik ken iemand, een kennis van mij, werkt al jaren op het crematorium. Dat is de opmerking. Ja. Die zei tegen mij, nog niet zo lang geleden, ik kom hier uit de regio Eindhoven. Mm-hmm. Die zei, er bestaat iets zeker tussen hemel en aarde aan de hand van al de verhalen die ik gehoord heb in al die jaren. Dit terzijde. Mm-hmm. Nou komt mijn vraag. Jaren geleden was er een uitzending op televisie van de gemeente De Levensstroom. Mm-hmm. Voorgegaan door dominee Jan Zijlstra. Daar zat iemand die jarenlang, Janneke Vlot heet ze, die jarenlang rolstoelgebonden was. In een rolstoel zat, tijdens ja. Tijdens die dienst is zij kunnen gaan staan, mm-hmm, en weer gaan lopen. Het is groot nieuws geweest in Nederland. Ik zou het bijna iconisch nieuws willen noemen. Het is ook te verifiëren, ja, door jou en jouw gast. Ja. En een half jaar geleden ziet iedereen, dacht ik op één vandaag, ongeveer hetzelfde. Ofwel tijdens een gebedsgenezing. Mm-hmm. Dat is de acculade die je erachter kunt plaatsen. Mijn vraag is nou aan Annemarie. Heb jij dit vaker gehoord? Goeie vraag. Ja, ik heb het wel vaker gehoord. En nogmaals, ik doe geen onderzoek om na te gaan of dit een echt, hè, of dit een helemaal, ja, kloppend wonder is. Maar wat ik u kan vertellen is dat ik door die gebedsgenezingen, dat dat een situatie is waarin mensen de ervaring opdoen dat ze heel veel kracht kunnen voelen, verandering kunnen bereiken. Uh-huh. En dat het juist die gebedsgenezing is. En dat wil zeggen dat de voorganger legt zijn hand vaak op. Dat gebaar als een soort bemiddeling tussen God en de mensen, legt hij de hand op. En de mensen eromheen, die bidden ook intensief dat, mm-hmm, iets mag gebeuren. En in zulke omstandigheden, soms, in een enkele keer, gebeurt inderdaad zo'n wonder. Ja. Maar wat ik er opvallend aan vind is dat er moet een heleboel gebeuren voordat dat wonder kan plaatsvinden. Mm-hmm. Je moet naar deze plek toe gaan. Je moet die gebedsgenezer, die moet er zijn en die moet ook bereid zijn om zijn handen op te leggen. Dus het is niet zomaar iemand die geneest, maar het is in deze setting dat het gebeurt en dat die persoon zal er ook ongetwijfeld heel veel aan gehad hebben dat het juist in deze setting is gebeurd. Ja. Ja, ja. Dat is wat maakt het eigenlijk een extra wonder daardoor. Doordat het in zo'n publieke omstandigheid gebeurt. Ja, ja. Stijn, ik wil het kort houden nogmaals. Ja. Met alle respect, hè. Dank je. Dus als je het goed vindt, sluit ik nou af. Okay. Dat is goed. Goed. Heel, heel erg bedankt voor je vraag en voor je verhaal erbij. Goedjes. Fijne nacht. Tot ziens. Dank je wel. Ik kijk even. Kijk, we hebben nog een fragmentje ook wat je hebt meegenomen. Wat ik nog even wil laten horen. Want dat heeft ook te maken met het onderzoek wat je nog gaat doen op het Bedweterfestival. Ja. Kun je van tevoren wat vertellen over het fragment? Levend meubilair heet het. Het gaat over een podcastserie. Waarin, zonder dat het woord wonder gebruikt wordt, verhalen verteld worden. En die hebben eigenlijk hetzelfde kenmerk als de wonderverhalen die ik oorspronkelijk uit die KRO. Dus dat is een beetje ook waar je naar wil onderzoeken gaan doen. Ja. Wat ik erover wil zeggen is, wat ik er opvallend aan vind, deze verhalen gaan over de niet-maakbaarheid van het leven. Mm-hmm. En maar ze gebruiken er niet het woord wonder voor, maar zo heet die serie ook, er is iets vreemds gebeurd. Ja. En ik zou deze ervaring kun je even laten horen. Ja, dan gaan we daarna nog over praten. Ja. Ik denk dat er veel dingen zijn in de wereld die we nooit echt volledig gaan kunnen verklaren, maar die niettemin er wel zijn. Ergens hoop ik gewoon dat zijn ziel of geest, of hoe je het ook noemt, zo groot was dat van het moment dat hij er niet meer was, dat ook een impact had op de klokken. En hij was zo groot dat er wel iets moest gebeuren. En dat is er gebeurd. Mooi fragment uit de podcast Er is iets vreemds gebeurd. Zoals ze ook al zegt. Jij wilde er nog wat over zeggen. Ja, in dit verhaal komt iets terug wat heel universeel ook in allerlei andere verhalen zit. De ervaring dat een klokken stilstaan op het moment dat iemand overlijdt. En dat vind je in allerlei verhalen vind je dat terug. Het maakt niet uit wanneer en waar het gebeurt. Mm-hmm. Maar die ervaring dat als iemand overlijdt, dat een klok stilstaat of stil komt te staan, of van de muur valt of iets dergelijks. Dat is een heel bekende ervaring. En die wordt in mijn collectie van 20 jaar geleden wordt het als een wonder beschouwd. Ja. En in dit verhaal hoor ik helemaal geen woord, het woord wonder er niet bij. Maar wordt gezegd, iets vreemds gebeurd heeft te maken met de structuur van het universum. Dus ik denk dat dit verhalen zijn die helemaal seculier verteld worden. En die ik verwacht. Losstaand van religieuze ideeën. Want wat mij opviel met de bellers net die we tot nu toe gehad hebben, is dat ze vaak toch vanuit religieuze kant verteld worden. En dat komt, denk ik, omdat het woord wonder heel erg geassocieerd wordt met religieuze tradities. Dat je daar vandaan komt, dat je daar nog ook in zit. Dat je het wonder daarvan ook verwacht. Maar op dat Bedmeterfestival ben ik dus heel benieuwd naar mensen die juist dat referentiekader helemaal niet hebben. Ja. En dus op een andere manier hun verhaal vertellen, waar wel dezelfde elementen in zitten als in mijn wonderverhalen. En ik denk dat het dus heeft te maken met dat op zich die ervaring van het niet maakbare van het leven, van het de verwondering, het wonderlijke, het niet alles in de greep hebben, dat op zich ook voor jonge mensen van nu een enorm opmerkelijke, ingrijpende ervaring is. Maar ik denk en ik vermoed dat daar het woord wonder, ik weet het niet, ik ben eigenlijk heel benieuwd ernaar om te weten, gebruiken ze daar ook nog het woord wonder voor? Of is dat toch alweer gepasseerd? Hoort dat bij een verleden waar dat woord wonder nog voor zich sprak? Ja, nou hebben we een chatbericht gekregen van een anoniem persoon. Maar die heeft wel een andere kijk hierop. Ik denk ook eentje die je misschien vaker hoort. Dat zijn meer de sceptische blikken. Die zegt, ja, dit is gewoon toeval. Hoe ga je daarmee om? Ik vind het grappige is dat iemand uit die eerste groep met niet-religieuze wonderverhalen, die noemde dit wonder noemde die de overtreffende trap van toeval. Mm-hmm. En dat is inderdaad een manier om er naar te kijken. Waarom is het meer dan toeval dan? Het is de overtreffende trap van toeval, omdat het zo wonderlijk is dat je had het niet verwacht. Het onverwachte, ongedachte. Maar het is natuurlijk uiteindelijk wel toeval. Ja, uiteindelijk is ook toeval. En als je er goed naar kijkt, zijn een heleboel wonderverhalen. Zelfs die klokken die stilstaan. Zelfs de anjer die aangespoeld komt uit de zee. Dat zijn natuurlijk ook op zich, kun je ook zeggen, als je met een rationele bril ernaar kijkt, dat zijn toevalligheden. Het is een toevalligheid, maar door de ervaring van de van degene die het meemaakt, niet alleen de ervaring, wordt het een wonder. Oh. Het wordt ook, want er moet ook een verhaal verteld worden. Ja. En het moment dat diegene een verhaal gaat vertellen, gebruikt hij of zij haar eigen creativiteit om het in te kunnen interpreteren. Dus er is iets. De invulling. Ja. Er is al in de werkelijkheid, er is ook een wonder of een toevallige gebeurtenis. Ja. Maar doordat het verhaal op een bepaalde manier verteld wordt en omdat er ook een conclusie uitgetrokken wordt, bijvoorbeeld dat je daardoor weet dat je nooit meer bang hoeft te zijn, want dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Nou, dat is precies waarom ik het zo belangrijk vind om naar die verhalen te kijken. Omdat ik denk dat het dus niet een wonder is in mijn ogen niet iets wat op zich gebeurt, maar waar de interpretatie een belangrijke rol in speelt. Ja. Ik heb nog een beller ook aan de lijn hangen. Dat is Bert. Goeienacht, Bert. Ja, goeiedag. Dag. Ik ben Bert. Je hebt ook een wonderverhaal, of niet? Nou, ja, kijk, ik wonderen. Ja, natuurlijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeggen ze. En er is meer tussen hemel en aarde. Maar hoe heet het? Ik heb eigenlijk twee dingen. Ja, ik heb er nog wel meer, maar goed. Ik zal vertel, even, begin bij de eerste. Nou goed, mijn vrouw is 2 jaar geleden overleden. Ja. En vroeger, en dat was mijn lievelingslied, dat is dat liedje van het glazen hart. Dat zingt zo'n blonde vrouw. Ik ben even de naam vergeten. Het was een Amerikaanse zangeres. Ja, daar heb ik verder, ja, dat luisterden we er wel eens. Mm-hmm. Maar goed, ik heb de as van mijn vrouw in de gang staan. En dat is nou een maand of 3 geleden, denk ik, misschien 4. En toen kom ik 's morgens in de keuken en er lag allemaal glas. Oh? Ja. Was niet ingebroken? Nee. Maar hoe heet het? Ik heb, en dat glas, dat zit ook in mijn deuren. Ja. Nou, en ik heb daar wel een beetje onderzoek. Ja, dan zeggen mensen, dan moet je dat glas brengen. Dan heb je een waarzegger of hoe noem je die personen allemaal. Mm-hmm. Maar ja, ik zeg, daar geloof ik niet in. Want ja, ik heb wel meer dingen in mijn leven meegemaakt. Maar dat vind ik toch iets, ja, dat vind ik iets raadselachtigs. Ja. Dat is een belevenis, dat maak je mee. Ja. En dat kan natuurlijk ook ergens een teken zijn. Goed, ik ga er een beetje over filosoferen. Ja. En toen denk ik, ja, ze heeft mij ook een plaats geweest waar ze uitgestrooid wil worden. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik denk dat een teken is geweest dat ze toch wel naar de laatste rustplaats toe wil. Wat mooi. Ik zie Annemarie meteen opleven. Wat wil je erover zeggen? Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld van waar we het over hebben. Van doordat er iets gebeurt, wordt u eigenlijk uitgedaagd om de betekenis ervan te ontraadselen. En u vertelt dat u nu weet dat de as uitgestrooid moet worden. En, ja. En dat vind ik ook op een hele mooie manier. Dat hier een nieuwe stap wordt gezet in uw verwerkingsproces, zou ik zeggen. Mm-hmm. Wat, waar mijn wonderverhalen ook over gaan. Hè, is en ik vind het een prachtig voorbeeld. En ik hoop ook dat het u goed doet om het zo op deze manier af te ronden. Want ik vind het, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Heel erg bedankt dat u dit wil vertellen aan ons. Nou, daar heb ik nog wat. Ja. Ik heb zelf medisch gewerkt. Ik heb vlak naast het Kankerinstituut in Amsterdam gewerkt. Mm-hmm. En daar maak je ook dingen mee. Ja. Maar goed, daar gaat het niet over. Oh. Ik heb dus als hobby, ik ben trompet gaan blazen. Daar ben ik met mijn 22e jaar mee begonnen. Ja. Maar wat wil het nou? Nou kun je dus naar verschillende, nou, dan kun je naar verschillende mensen, kun je daar naar vragen. Maar ja, ik ga altijd meteen tot the point. Mm-hmm. Nou ja, wat wil het nou? Ik heb verzameling, maar ik heb ook instrumenten. Er zijn er maar 2 of 3 over de hele wereld gebouwd. Heel bijzonder. En die kreeg ik allemaal zo toegeworpen. Oké. Okay. Daar heb ik niet hoeven lopen of zo. Of het een of andere. Ja, ik vind dat toch iets bijzonders. Dat heb je nooit achteraan gejaagd of zo. De keer aan een bouwer gaan. En ik zeg, bouw dat voor me. Maar dat heb ik nooit gedaan. Nee. En zo is het gewoon. Want ik heb hier bijvoorbeeld ook in huis de eerste baroktrompet met gaatjes die in Duitsland is gebouwd en die op de radio is geweest op Duitsland. En daar ben je gewoon aangekomen, spontaan. Ja, ja, maar ik bedoel, maar het is toch, ik zie het toch als een leider. Ik zie het toch als een leider de weg of leider. Ja. Ja, je hebt daar verschillende uitdrukkingen voor. Dus jij ervaart het feit dat je die instrumenten mag hebben, of hebt gekregen, of hebt gevonden, als een soort van stimulans voor jezelf. Ja, maar ook, ik vind dat gewoon een wonder. Ik vind dat gewoon, ja, dat kom je tegen. Dat is gewoon zo. Ja. Maar, nou, ik zal het kort houden. Ik heb nog wel meer dingen. Maar ik weet wel, hoe heet het? En het is gewoon een belevenis. En dat heb ik in mijn jeugd meegekregen. Maar daar kan ik misschien later eens over praten. Wordt die uitzending te lang voor. maar moet je horen. Maar ik heb wel ontdekt van de mensen die op het ogenblik leven, die leven in angst. Ja. Maar er zijn maar heel weinig mensen die leven en die het leven beleefd hebben. Ja. En dat vind ik zo jammer. Nou, ik vind dat het heel mooi. En ik vind jouw verhalen die je vertelt ook echt goed passen bij het onderwerp wat we bespreken. Dank je wel. Ja, ik vind het fantastisch. Nou, en ik wens die dame die bij zit heel veel succes. Ja. Dank je wel. Oké, goed zo. Fijne nacht. Fijne nacht. Tot ziens. Dag. Nou, ik denk dat het een heel, heel toepasselijk, bijna een wonder is wat hier gebeurt. Dat Bert gewoon inbelt met deze prachtige verhalen. Ook mooi hoe hij er zo nuchter in staat, hè? Ja. Op een bepaalde manier. Dat hij zelf, ja, hij gelooft niet per se, maar dat hij dan toch zoiets meemaakt en dat dan daaraan kan relateren. Erg bijzonder. Ja, wij moeten langzaam afronden. Maar ik wil graag met jou afronden met nog een nummer. Laatste nummer dat je meegenomen hebt. Madonna, Like a Prayer. Past natuurlijk ook weer bij het onderwerp. Ja. Ook een nummer dat je graag luistert? Niet alleen luisteren, maar ik kijk er ook graag naar. Want het is heeft een heel bijzondere clip zit ook bij. Mm-hmm. En dat is waarom ik het heb uitgekozen. Is dat dit een nummer is waar je in die clip zie je eigenlijk een wonder gebeuren. Ah. En dat vind ik het bijzondere eraan. Dus eigenlijk moeten mensen het even opzoeken als ze dat willen zien. Er zitten verschillende lagen in. Op één laag zit er een verhaal over een jongen die een meisje belaagt. En er wordt de verkeerde man wordt daarvoor in de gevangenis gezet. Dat is één laag. Ja. En op de tweede laag gaat het over Madonna die treedt op in die eerste laag, maar ze treedt ook op in die laag van dat zij zingt tegenover een heilige in de kerk die zij bemint. En dat is dezelfde man uit het andere verhaal. En dan zie je ook dat doordat zij die twee verhalen met elkaar verbindt, dat ze dus in de werkelijkheid ook naar het politiebureau is gegaan en heeft gezegd dat ze de verkeerde te pakken hadden. En op het andere niveau zingt ze ook over dat ze haar verlangen naar deze man en hoe bijzonder ze hem vindt. En dan zie je ook helemaal tot leven komen dat beginnen ze met z'n allen te zingen. En dat is dan het derde niveau, dat ze dan ook allemaal gezamenlijk zingen en aan het einde van het nummer tevoorschijn komen en gezamenlijk buigen voor het publiek. Nou, prachtig super om te zien. Ja, en ik vind het ook een heel mooi nummer. We gaan er korter luisteren, want ik heb niet heel veel tijd meer over. Ik ga snel ook met jou afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor dit fantastische, deze anderhalf uur. Dank je wel. En ik hoop dat alle mensen die ingebeld hebben ook dit als een mooie ervaring hebben gevonden. Dit is Like a Prayer van Madonna. Luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Wetenschapsjournalisten Job de Vriese en Bouwe van Straten bespreken de ophef die ontstond rond het nieuwe KRO-NCRV-programma The Biohack Project. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Dit programma kan er wel voor zorgen dat patiënten nu naar een huisarts gaan omdat ze hun bloed of urine willen laten testen, omdat daarmee hun gezondheid beter zou kunnen worden. Terwijl dat is eigenlijk een illusie. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar Kennis & Co. We gaan het belangrijkste nieuws uit de wetenschap weer voor je doornemen. Naast me zit daarvoor weer NTR-wetenschapsredacteur Bouwe van Straten. Welkom, Bouwe. Hey. Hey, Bouwe, we horen eens dat nu en dan van luisteraars dat we wat meer van onszelf moeten laten horen. Dus ik dacht, laten we zo'n vraag erin gooien. Heb je eigenlijk hobby's? Hobby's? Ik voel me alsof ik bij een spelshow zit nu. Ja, een beetje lingo, hè, dit? Precies, een beetje lingo. Maar ja, ik vind het een vervelend woord, maar ik heb ze natuurlijk wel. Ik hou van wandelen, hardlopen doe ik veel, mountainbiken. Met mijn zoon doe ik vaak. Vindt hij ook heel erg leuk namelijk. En ja, ik ben wetenschapsjournalist, ik hou natuurlijk enorm van lezen. En steeds meer ook podcasts. Podcasts, ja. Nou ja, het is goed om vol te houden in elk geval. Want, wat blijkt nou deze week uit onderzoek, als je oud bent, nou, ouder dan jij denk ik, gaan we het over, dan is het heel goed voor je om in ieder geval een hobby te houden. Want blijkt in ieder geval uit het onderzoek dat mensen die meer hobby's hebben, die zijn gelukkiger, ervaren minder stress en ook meer bevrediging. Satisfaction. Oké, okay, nou misschien moet Mick Jagger dan ook maar eens een hobby nemen, zou je denken. Ja. Heb jij ook hobby's? Ja, nog even toch wel eventjes voor de nuance. Want we weten natuurlijk niet zeker of het nou is dat die mensen met een hobby daar gelukkiger van worden. Of dat ze al gelukkiger zijn en daardoor ook meer energie hebben om een hobby te houden. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Mm. Maar ja, ik heb ook hobby's. Nou, ik ben ook sinds de laatste tijd weer heel fanatiek aan het hardlopen. Ook met andere mensen, maar ook met een horloge en zo en alles erbij. En volgens mij sluit dat wel weer aan bij waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, dat klopt, want deze week was er veel ophef rond dit programma. In The Biohack Project onderzoeken 5 bekende Nederlanders hoe ze hun lichaam en geest meer de baas kunnen zijn en stress kunnen verminderen. De komende tijd gaan de deelnemers een aantal hele stressvolle taken doen. En als ze daarmee beter leren om te gaan, dan zul je merken dat ze ook in hun dagelijks leven de kleine stressvolle momenten steeds beter aangaan kunnen. Hij wiebelt een beetje. Vind ik irritant. Ja, The Biohack Project. Afgelopen maandag bij de KRO-NCRV. Klinkt heel interessant, maar in de media was de kritiek niet mals. Vooral het wetenschappelijk gehalte van de show moest het ontgelden. En één van de criticasters is huisarts en medisch publicist Bernard Leenstra. Hij schreef in het NRC dat de show je reinste flauwekul verkondigt. Is het inderdaad zo ernstig? En daar gaan we het met hem over hebben vandaag. En welkom, Bernard. Goedemiddag. Ja, het zat je hoog, hè? Je bent in de pen geklommen. Waarom vind je het zo belangrijk om je daar dan ook over te uiten? Kijk, dit is denk ik een zoveelste gevolg van waar we in Nederland denk ik steeds meer mee te kampen hebben. En dat is een soort ziekmakende wens voor een maakbare gezondheid. En die gaat zover dat bedrijven, zoals ook het bedrijf achter dit programma, die maakbare gezondheid willen verkopen. Ook al is er helemaal geen bewijs voor dat dat werkt. En dat is een groot probleem, want het is misleidend. Het biedt valse hoop en het legt een onnodige druk op onze reguliere zorg. Ja, want we gaan het zo meteen ook over hebben dat je het zelfs in je spreekkamer ook tegenkomt. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Zometeen dus daar meer over. Maar eerst gaan we nog even naar wat er allemaal nog meer deze week in de wetenschap gebeurd is. Wat ik een opmerkelijk bericht vond deze week is dat Apple in Frankrijk de iPhone 12, dat is niet de allernieuwste, maar wel eentje die nog veel in omloop is, niet meer mag verkopen tot die is aangepast, omdat het boven de limiet zou komen van elektromagnetische straling waar het lichaam bij gebruik daarvan wordt blootgesteld. En het gaat niet meteen om gevaarlijke waarden, maar ja, die limieten die zijn er niet voor niks. Het zijn gewoon Europese waarden, wat ook zou betekenen dat andere landen hetzelfde zouden kunnen gaan doen. Ja, ik vraag me dan ook wel een beetje af. Ik hoor al 20 jaar eigenlijk over straling of andere dingen die uit smartphones of mobiele telefoons komen. En elke keer blijkt dat achteraf toch weer mee te vallen. Is dit nou echt zo erg? Ja, dan hebben we het echt over onderzoeken naar bijvoorbeeld effect op kanker en dat soort zaken. Daar is waarschijnlijk ook bewijs voor. Dit gaat wel over veel minder omstreden effecten. Dus die staan ook echt in die richtlijnen vermeld. Dat een hoge dosis van die straling kan je lijf heet maken. Dat kent iedereen wel, dat die in je zak zit. Deze lijkt dat wat meer te doen. Maar ook, het zou een zenuw kunnen triggeren. Het zou de doorlaatbaarheid van de celmembranen kunnen veranderen. Hm. Dus het zijn wel gewoon onomstreden dingen, waarbij als het echt hoger wordt, ja, dat wil je gewoon voorkomen. Bernard, krijg jij in je praktijk wel eens mensen die zeggen last te hebben of last hebben van hun mobiele telefoon? Ik ben even diep aan de. Ik ben nu 8 jaar dokter en ik denk dat ik dit nog nooit heb gehoord. Niet in de spreekkamer in ieder geval. Nee. Niet een groot probleem dus. Nou ja, in ieder geval niet bij mijn patiënten. Ik begrijp wel dat je ook zelf een iPhone 12 hebt. Ja, ik ben heel blij mee. En ik heb nog niet het gevoel dat mijn benen onder straling staan. Maar nee. Ja, ik laat het graag aan experts over. Deze week werd bekend dat Ian Wilmut is overleden. En dan denk je misschien, Ian Wilmut, wie is dat? Dat is de wetenschapper achter het kloonschaap Dolly. Het eerste gekloonde zoogdier ter wereld was. Dat was destijds in 1997, was dat echt wereldnieuws. En Wilmut was in één klap wereldberoemd. Het leidde ook wel tot veel ethische discussies. Stel dat we op een gegeven moment mensen zouden gaan klonen. Moeten we dat dan willen? Dat is niet echt uitgekomen, toch? Dat al die spookverhalen. Nee, nou ja, ik heb daar even over contact gehad met Chantine Lunshof. Die werkt aan het Wies Institute van Harvard in Amerika. En die herinnerde mij er eventjes aan dat Dolly eigenlijk vooral was bedoeld om in de veeteelt dingen te verbeteren. Maar ze kreeg al vrij last van allerlei bijwerkingen. Ze verouderde heel snel. Dus de toepassing waarvoor het bedoeld was, die viel al heel snel af. En het was eigenlijk ethisch onaanvaardbaar te doen. Maar de vraag is natuurlijk, krijgen we nou die gekloonde mensen nog? In 2018 zijn wel twee aapjes gekloond. En Lunshof die zegt, ja, dan kan je dus niet meer zeggen dat het bij de mens niet zou kunnen. Ja. Ze zegt wel meteen ook, dat betekent ook niet dat het wel kan. Ja. Maar goed, wat denk je eigenlijk, Bernhard? Gaan we dat nog een keer doen, mensen klonen? Oh, ik kom dan meteen al op wat ethische bezwaren vooral. Technisch heb ik daar ook weer te weinig verstand van of dat zou kunnen. Mijn ervaring is wel dat als we, dat zie je vaker als dingen in dierenonderzoek lukken, wil echt niet zeggen dat het één op één vertaalbaar is bij de mens. Nou weet ik dat niet precies als het gaat om het echt letterlijk klonen van DNA en dan iemand dus helemaal opnieuw maken. Ik heb inderdaad alleen, ethisch is dit, gaan we dit willen? Ja, we hebben natuurlijk nooit de controle over landen waar ze dat misschien wel zouden doen. En vanuit een wetenschappelijk perspectief is dat natuurlijk ontzettend interessant. Ja, ik heb in mijn eigen familie een kloon. Mijn vader is een eigen tweeling. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp, hè? Ja, jullie weten ook niet welke Bernhard hier nu zitten. Ook dat. Ja, ik wil het hebben over de IG-Nobelprijzen. Dat zijn de Nobelprijzen die je eerst doet lachen en daarna toch wel serieus doet nadenken. Mm-hmm. En nu ook een Nederlander die in de prijs is gevallen. Een professor van Tilburg, die ook, je gelooft het niet, uit de Universiteit Tilburg. Of die gewoon daar werkzaam is. Ja. En dat is een, of was moet ik misschien zeggen. Het is een professor die heeft zich helemaal toegespitst op de verveling, las ik. En hij heeft met zijn onderzoek aangetoond dat het, als je studenten bijvoorbeeld wijs maakt dat er een college gaat volgen wat echt ontzettend saai zal zijn, waar ze zich zullen gaan vervelen, dan zullen ze zich echt veel meer gaan vervelen dan als je dat van tevoren niet vertelt bij een vergelijkbare groep studenten. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend interessant en dat heeft mij doen denken over vervelen. Want ik zie vervelen ook als iets, in veel gevallen ook als iets positiefs. Mm-hmm. Volgens mij iets wat we steeds minder doen nu we bijvoorbeeld een iPhone 12 in onze zak hebben zitten. En ik doe altijd zelf een kort experimentje als ik op het perron sta op de trein te wachten. Ik raad het iedereen aan. Als je met heel veel mensen op het perron staat, kijk maar eens hoeveel er zich eigenlijk nog een beetje aan het vervelen zijn. Ik heb er nu geen wetenschappelijke datum naar echt. Maar ik denk wel eens, volgens mij is het echt wel heel goed als we ons soms iets meer vervelen, dat we even iets meer bezinnen, dat we iets meer tot rust kunnen komen, dat we misschien wat creatiever van worden. Het zijn allemaal ongefundeerde hypotheses, maar dat gevoel heb ik. Kennis en Co. We gaan het hebben over biohacking. En de aanleiding voor dit gesprek is de start van het KRO-NCRV-programma The Biohacking Project. We noemden het net al eventjes, waarin bekende Nederlanders zich door oud-Olympisch roeier en biohacker Govert Viergever laten coachen om meer uit zichzelf te halen. Uiteraard ook met allerlei hulpmiddelen zoals mindfulness, brillen die blauw licht wegfilteren en natuurlijk allerlei voedingssupplementen. En de kritiek was niet mals, onder meer in de show van Arjan Lubach. Goed, we hebben dus te maken met een tamelijk lucratieve vorm van kwakzalverij, dat is het woord, ja. Excuus. Een lucratieve vorm van kwakzalverij die gezonde mensen allemaal stofjes aansmeert, soms zelfs in extreem hoge doses die ze waarschijnlijk niet nodig hebben. Ja, een andere criticus hebben we dus hier in de studio zitten. We hebben een paar van de kritiekpunten al even besproken. Maar misschien even terug naar die basis, hè. Wat is nou eigenlijk biohacking? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Dat is echt oprecht een eerlijk antwoord. Want alles valt of wel of niet onder biohacking. Het is er is ook geen echte opleiding tot biohacker. Iedereen mag zich dat ook noemen. Maar de kern is ongeveer het idee dat je dus met lichaamsdata, laat ik het maar even zo samenvatten, van bloed, urine, ontlasting, et cetera, tot echt daadwerkelijke hartfrequentie, dat je die data, dat je die dus kan hacken. Vandaar biohacking, als je biodata kan hacken. En dat zou dan een klinische uitkomst hebben. Daarmee, dat wil zeggen, klinisch, dat het ook echt iets wat effect heeft op jouw lichaam en geest. Ja, en hacken is dan gewoon te slim af zijn of zo. Dat komt natuurlijk uit die hackerswereld. Ja, dat denk ik. Dus jezelf, en het komt ook om mij uit de sportwereld, lijkt het te komen. Ja, maar het is ook eigenlijk gewoon geneeskunde, als je het zo omschrijft. Hè? Wat ik doe in de spreekkamer als ik medicatie voorschrijf, omdat daar een indicatie voor is, en ik verander daarmee bijvoorbeeld de functie van de schildklier, om maar iets te noemen, ja, dan ben ik ook aan het biohacken. Maar zoals je het omschrijft, als je ook, je hebt het over de hartslag. Ik bedoel, Job zei het al, ik gebruik een smartwatch als ik aan het hardlopen ben. Ik doe dat zelf ook. Iedereen doet, of heel veel mensen lijken tegenwoordig wel een beetje aan het biohacken te zijn voor zichzelf. En daar is toch ook niet zoveel mis mee, Daar is ook niet zoveel mis mee. En alleen, er is dus een grens. En dat is het probleem. Nou ja, kijk, ik heb zelf ook een sporthorloge. En je hebt je VO2 max die je kan bijhouden. Je ziet überhaupt je hartfrequentie. Dus ik geloof absoluut dat dat heel bijdraagt aan het beter willen meten van je conditie, et cetera. Dus dat is nog tot daar aan toe. Maar op het moment dat je echt bloed gaat afnemen, dat je urine en ontlasting gaat nakijken, dan ga je wat mij betreft wel een stap verder. Ik wil niet zeggen dat dat niet per se mag. Maar als je daar vervolgens ook dingen aan koppelt die een toch wel gezondheidsadvies zijn, of zoals in de Biohack Project toch wel medisch advies, hè, want persoon X heeft een klacht en daar komt die biohacker met behandeling, of sorry, eigenlijk moet ik zeggen onderzoek Y en dan behandeling Z. Ja. Ja, dan bedrijf je de facto geneeskunde. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Zelfs ik als huisarts ben daar natuurlijk ontzettend voorzichtig mee. En dat doet die biohacker niet. En dat vind ik kwalijk. Laten we eventjes inzoomen op hoe dat biohacken in dat programma naar voren wordt gebracht. Waarbij ze inderdaad een stapje verder gaan dan alleen maar zeggen mindfulness is goed tegen je stress. Stefano, je schrijft alles op wat je de volgende dag moet gaan doen. Ja. Dat doe je om je structuur te maken in je leven. Alleen jouw brein zie je dat die alle kanten op gaat en dat je minder goed je aandacht bij hetgeen kan houden waar je mee bezig bent. Jouw brein heeft magnesium nodig om tot rust te komen, om die hoeveelheid prikkels te kunnen dempen. En wat je nu ziet is dat er een laag magnesiumgehalte is in je systeem, waardoor je brein dus ook meer aanstaat en alert en zich eigenlijk begint te richten op alle prikkels in de omgeving, in plaats van zich te kunnen focussen. Ze kunnen jou meer magnesium in je voeding gaan geven. Wat is er mis met dit advies? Om te beginnen vraag ik me af, hoe laag is dan dat magnesiumgehalte waar ze het over hebben? Wordt niet genoemd, hè? Nee, wordt niet genoemd. Laag. Maar goed, laten we vanuit gaan dat het dan ook echt buiten de normaalwaarde valt. Dat is op zichzelf al overigens voor een jong iemand redelijk zeldzaam. Maar je moet echt ernstige nierfunctiestoornissen hebben of heel veel medicatie slikken, wil je dit probleem kunnen krijgen. Dat vooropgesteld. Als er dan al sprake zou zijn van een ernstig magnesium, dus ik moet zeggen magnesiumtekort. En een van de eerste dingen die we zien bij patiënten die dat hebben, dat is misselijkheid. Echt wel vaak gepaard met braken. En daarna komen echt de spierproblemen. Want dit magnesium is echt belangrijk voor je spieren. En je ziet dan veelal een tremor. Hè, dus dat spieren kunnen gaan trillen. Wat al vrij snel overgaat in ernstige spierkrampen over het gehele lichaam. En daarna pas, als het magnesium dan nog verder daalt, pas daarna krijg je dingen als hartritmestoornis. Iemand kan in psychose raken of er ontstaan neurologische klachten, zoals een epileptisch insult. In ieder geval, dan pas heeft het echt effect op je brein. Dat betekent dat als kennelijk zijn brein, dus als er sprake is van neurologische krachten bij deze Defano, dan moet het magnesium zo laag zijn dat er minstens iets van de andere symptomen ook al hadden moeten zijn. Maar die man zit heel relaxed op de bank. Ja. Dus dit is gewoon niet waar. En als dat er al was, dan lag zo'n patiënt echt in het ziekenhuisbed te creperen. Dus, nou, weet je, dus dat klopt al niet. En vervolgens, ja, dan het advies dat je daar dus beter mee kan concentreren. Nou, daar is ook echt geen overtuigend bewijs voor. En dat je dus meer magnesium in je voeding moet toevoegen. Maar als je dat zou doen, dan zou je het gewoon uitplassen. Dat is wat er gebeurt, want je nieren scheiden die zouden gewoon uit. Ja. Er zijn natuurlijk wel ook allemaal studies naar effect tussen of van magnesium iets te meer tekorten bij ouderen bijvoorbeeld. Met slaap. Zegt slaap heeft misschien invloed op je concentratie. Waarschijnlijk komt het een beetje uit die hoek dan. Dit is het probleem. Kijk, wat die biohacker of wat biohackers doen, is zij halen ergens altijd wel een studie aan. Of ze vinden ergens wel iets wat maakt dat hun verhaal een kern van waarheid heeft. Maar ze gaan vervolgens helemaal met die conclusies en gevolgen aan de haal. En leggen allerlei verkeerde verbanden. Ongeveer voor elke uitspraak die je wel zou kunnen bedenken, die iets te maken heeft met medisch wetenschap, zul je nu een medisch onderzoek kunnen vinden. Maar één medisch onderzoek, of iets meer zelfs, maakt nog niet dat het ook daadwerkelijk ook echt zo is, helaas. Ja. En vervolgens heb je ook nog maar de vraag, op welke populatie is dat dan ook specifiek van toepassing? Het is dus in de realiteit is dat het vaak veel minder goed van toepassing is op een specifieke doelgroep dan men denkt. En dat zie je dus misgaan. Die kennis, die ontbreekt. De kennis dat de geneeskunde niet zo simpel is als je doet gewoon een testje, je vindt iets afwijkend op dat testje, dus iemand moet dan ook die klachten hebben, dus dan moet ook die behandeling de oplossing zijn. Ja, zo eenvoudig is het niet. Het is veel weerbarstiger. Ja. En dat gaat hier mis. Ze lopen echt op de troepen vooruit als het al zo blijkt te zijn. Daar zijn ze op zich in die uitzending ook best wel eerlijk over. Govert Viergever zegt het ook in die uitzending op deze manier. Biohacking is geen vervanging voor de dokter als je klachten hebt. Het is een manier om je lifestyle te verbeteren op het gebied van onder andere voeding, sport en slaap. Biohackers proberen hun lichaam beter te begrijpen en te verbeteren. En dit doen we door te meten en te experimenteren op onszelf. En dit is geen exacte wetenschap. Ieder lichaam is anders. Het is een zoektocht naar wat goed is voor jou. Hoe jij lekkerder in je vel kan zitten. Hoe jij 's ochtends beter kan opstaan met meer energie. Biohackers die experimenteren met ideeën en theorieën over gezondheid die soms nog geen wetenschappelijke consensus hebben. Wat vind je hiervan? Ja, alles hierin is fout. Ik kan het niet anders zeggen. Kijk, dit is dus, laten we even vooropstellen, al zou dit een hele goede disclaimer geweest zijn, laten we dat nu nog even aannemen. Zelfs dan werkt dit niet. Want je moet je voorstellen, wij hebben onwijs veel patiënten, niet één keer mijn praktijk, maar mijn 14.000 collega's met mij. Die kampen met klachten als chronische vermoeidheid, overprikkeling, stress door financiële zorgen, et cetera. Alles waarvan zij beweren, ook op een website, een programma, dat wat zij doen, dat hiervoor helpt. Op het moment dat je dat hoort, op het moment dat je vervolgens ook geconfronteerd wordt met bekende Nederlanders die dus zich beter voelen nadat Govert behandeling zet inzet. Hè? Want je ziet dat ze gaan een experiment doen en dan gaan ze ontspanningsoefeningen doen en dan gaan ze opnieuw het experiment doen en dan voelen ze zich allemaal beter, dan gaat het allemaal makkelijker. Wat er gebeurt is bij heel veel mensen die dat zien, die krijgen daar het idee, zie je wel, dit werkt dus toch. Of minstens het idee, misschien werkt dit ook wel voor mij. Dus die hele disclaimer ziet men helemaal niet meer. Als het al een disclaimer is. Hè. Dus die disclaimer ziet men niet meer. En ze gaan alsnog naar de huisarts toe. Om dan toch maar even voor de zekerheid de magnesium te laten controleren. Dus die disclaimer is een wassen neus. Tweede is, wat hij zegt inhoudelijk klopt ook niet. Hè. Je hoort hem zeggen dingen als exacte wetenschap. Dat is eigenlijk gewoon een ander woord voor, het is gewoon flauwekul. Mm-hmm. Je hebt of iets is wetenschap. Of het is niet. Maar exacte wetenschap. Is er dan ook een soort van halve wetenschap? Weet je? Ja. Het is. En hij gebruikt dan ook bijvoorbeeld de term, ja, er is geen wetenschappelijke consensus. Ja, dat is lekker makkelijk. Dus dan kan je eigenlijk over alles waarvan jij zegt, waar jij van vindt, er is geen wetenschappelijke consensus. Dat is een ondefinieerbaar eigenlijk begrip. Kan je zeggen, ja, het is dus niet bewezen, dus we doen het sowieso. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat soms, dat zie je ook in de voeding en zo, dat als we, laten we dan een definitie van consensus nemen. Het staat in de richtlijn, het staat in. Het voedingsadvies, die lopen ook vaak wel dusdanig langzaam achter de feiten aan. Dat bij wijze van spreken, als er iets ingevoerd is, is de wetenschap inmiddels al zoveel verder dat er misschien alweer een volgende waarheid aan zit te komen. Ja. Dat zij dan net in het gebied daarvoor gaan zitten. Ja, dat ze een beetje voorop lopen. Ja, maar dat is niet hoe de wetenschap werkt. En dat is niet hoe we het met elkaar hebben afgesproken. Want als we dat als argument gaan toepassen, hè, dat we zeggen, nou, bijvoorbeeld dokters, weet je, als jij zelf al een beetje een idee hebt, ik loop een beetje op de troepen vooruit, dan krijg je bijvoorbeeld wat een huisarts in Brabant deed in de coronacrisis. Die ging op een gegeven moment met dat ivermectine en hydroxychloroquine allemaal patiënten behandelen en beweerde dat hij al goede resultaten had. En kwam zelfs in op één terecht. Maar het was reinste flauwekul ook. Daar zijn dus patiënten heel slecht behandeld. En dat is even een voorbeeld. Hè, waarom we die wetenschap en die richtlijnen die we hebben, die moeten we koesteren. Die zijn er voor een reden. Mm-hmm. Er is niet iets zoals je mag op de troepen vooruitlopen. En als straks in voldoende mate is aangetoond dat bijvoorbeeld de dingen uit de biohack, dat daadwerkelijk een positief effect heeft op de volksgezondheid. En de richtlijnen inderdaad van onze medische beroepscommissies nemen dat dan over. Nou, de dag erna pas ik dat ook toe. Maar je kan niet dat van tevoren doen. Dat is niet aan jou. Dan kunnen we eigenlijk de hele wetenschap opdoeken. Een ander ding in de show is dat ze een persoonlijk advies geven op basis van metingen van vloeistoffen en andere metingen. Nou is het volgens mij zo dat de reguliere geneeskunde ook wel probeert in de richting van die personalisering zich te bewegen. Is dat niet zo? Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk ook dat het heel goed is. Maar ook hier geldt weer. Pas als we het echt goed genoeg hebben onderzocht en kunnen toepassen, moeten we het doen. En dat is frustrerend voor heel veel mensen. En dat snap ik. Want je zou maar kampen met heel veel chronische klachten waar gewoon geen reguliere oplossing voor is. Dus ik heb daar wel begrip voor. Maar dat is nou eenmaal de realiteit waar we leven. Het betekent niet dat je dan maar zeg maar de gaten die wij nog hebben, omdat de wetenschap daar nog geen antwoord op heeft, dat je dat maar mag vullen met wat jij maar wil. Dus dat is iets dunner bewijs. Want dat is wat ze vaak zeggen, toch? Er is wel bewijs, kijk maar hier en hier. Maar jij wordt er niet door overtuigd omdat je gewoon de lat hoger legt. Het gaat niet om mij. Het gaat echt om. Ik bedoel, ik als je ziet hoeveel bijvolk. Nou ja, nee, maar dat is toch wel belangrijk. Ik denk dat we die bijvoorbeeld even binnen de huisartsgeneeskunde, want daar heeft het heel veel raakvlakken mee, wat die biohacker doet. Daar hebben wij het Nederlands Huisartsgenootschap. Dat is een grote medisch-wetenschappelijke organisatie. Die doet niets anders dan al die onderzoeken omkeren, omdraaien, nog een keer nalezen, overleg, vergaderen, totdat ze tot een goede consensus komen. En dat is zo belangrijk. En daardoor komen er NRG-standaarden, dat zijn de richtlijnen. Die hebben de geneeskunde in Nederland zoveel verder gebracht. Die hebben ervoor gezorgd dat de gezondheid zoveel is toegenomen, doordat we dingen zijn gaan standaardiseren, doordat we dingen wetenschappelijk zijn gaan onderzoeken. Ja, jongens, laten we dan niet teruggaan in de tijd. En terugkomen op de personalized medicine. Zeker, ik geloof echt wel dat daar de toekomst in zit. Mijn vader doet er zelf als hoogleraar neurochirurgie heel veel onderzoek naar. Maar die geeft ook heel erg aan. Ja, weet je, ze hadden al gehoopt dat ze veel verder zouden zijn dan waar ze nu zijn. Want het blijkt toch complexer. En dat heeft te maken met één ding wat in de Biohack Project ook totaal afwezig is. Is het meedenken aan wat we noemen in de wetenschap confounders. Dus eigenlijk andere omstandigheden die ook van invloed kunnen zijn op een bepaalde ziekte, op een klacht. Die moet je meenemen. En dat is nou hetgene wat het zo ontzettend ingewikkeld maakt. Is dat als ik bij jou, Job, en ik ga vanuit je, of bouw je aan bij hartstikke twee gezonde jonge mannen. Als ik bij jullie bloed prik en ik doe dat op alle stofjes die ik kan prikken, zeg ongeveer iets meer dan 200. Dan kan je gif op innemen dat ik zeker bij 30 of 40 ga ik afwijkende waarden vinden. Zonder dat je misschien maar ook een klacht hebt ook. Mm-hmm. En dat is wel jouw personalized, jouw afwijkende waarde. Maar dat wil dus niet zeggen dat omdat dat getalletje buiten de normaalwaarde komt te liggen, dat ook daadwerkelijk iets met jou aan de hand is. Was het maar zo makkelijk. Want dan zouden we tegen iedereen zeggen in Nederland, weet je wat? Op 1 januari iedereen even bloed prikken. Prikken we al die 200 stofjes. En dan kunnen we zo even jouw gezondheid hacken. En dan is iedereen weer lekker gezond. Maar zo eenvoudig is het niet. Het is veel complexer. Er zijn veel meer factoren die een rol spelen bij zo'n afwijkende waarde of bij een klacht. En stel nou, hè, ik wil echt mijn PR gaan verbeteren. Mm-hmm. Op mijn hardloopafstand. En ik wil op jouw manier mezelf toch echt nog verder pushen. Wat kan ik dan wel gaan doen in plaats van al die metingjes die zij allemaal er extra bij toveren. Kijk, dat echt presteren op topsport, dan heb je natuurlijk goede coaching en training nodig. En daarvan is bewezen je ziet het aan topsporters die goed trainen, die presteren beter dan. Ja. Ja, dus daar is geen discussie over. Maar als je wil afvallen en gezonder worden, dan is mijn eerlijke antwoord, dat is best lastig. Het is minder maakbaar dan we soms hopen. Dus gezonder worden, afvallen, beter presteren, betere sportprestaties is misschien lastiger dan dat we zien op televisie of op sociale media of wat topsporters kunnen doen. Dat is in de echte wereld echt best uitdagend. Ja. En in de basis toch, lijkt me toch ook gewoon genoeg slaap, niet te veel hooi op de vork nemen. De meeste mensen goed eten. Ja, tuurlijk. De meeste mensen weten wel van nooit te veel van te, zeg maar. Hè? Dus niet te veel eten. Niet, en meeste mensen weten dat eigenlijk echt wel. En degene die er echt moeite mee hebben, die kunnen gewoon naar een diëtist. En daar kunnen hartstikke goede voedingsadviezen voor volgen. Dat is natuurlijk wel een heel saai advies. Ja. Ik snap best dat mensen dan gaan biohacken, ja, eerlijk gezegd. Het. Ja, maar ik ben ook heel saai. En dat is wetenschap is bij vlagen, los van die genoeg Nobelprijzen dan, is genuanceerd en is en troost niet. Wetenschap omarmt niet. Wetenschap is. En het is ook een relatieve waarheid die met een vervolgonderzoek toch weer anders kan zijn. Ja, dat is niet leuk. Dat snap ik, maar het is wel de realiteit. Nuchtere boodschap om mee af te sluiten. Dankjewel. Het was huisarts Bernard Leenstra en Bouwen. We kijken nog eventjes traditiegetrouw vooruit. Wat staat er volgende week zoal op het programma? 18 en 19 september is in New York een bijeenkomst van de Verenigde Naties rond de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling. Van het verminderen tot van armoede en honger in de wereld tot het verbeteren van gezondheid, toegang tot onderwijs. Die doelen zijn in 2016 geformuleerd, maar we liggen nog niet echt op schema om die doelen ook echt te halen. Okay, en gaat die top daar dan veranderingen in brengen? Of? Nou, dat heb ik even gevraagd aan duurzaamheidsprof Frank Bierman van de Universiteit Utrecht. Hij ziet het eigenlijk meer als een opstapje naar de top van volgend jaar, de Summit of the Future. En daar zouden we echt spijkers met koppen moeten gaan slaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk in de show notes. Luister ook eens naar onze andere podcast van NTR Wetenschap Focus. En wij zijn erg benieuwd wat je fijn of prettig vindt aan deze podcast. En wat juist niet, laat het vooral weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. Vorige week melden we dat de Amerikaanse grotwetenschapper Mark Dickey onwel was geworden op 1000 meter diepte in een Turkse grot. Hij werd getroffen door een maagbloeding en moest onder meer met een bloedtransfusie worden opgelapt. Na een reddingsactie van ruim een week is hij op een brancard naar buiten gedragen. En dit is wat hij na afloop tegen de verzamelde pers zei. I kept throwing up blood. And then my consciousness started to like get harder to hold on to. And I reached the point that I was like, I'm not gonna live. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Europees geld voor ontwikkelingshulp wordt niet altijd goed gebruikt, blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. Er werd gekeken naar projecten in Tunesië, Libië en Niger. De hulporganisatie zegt dat geld dat is bedoeld om armoede tegen te gaan regelmatig wordt uitgegeven aan grensbewaking. Oxfam Novib zegt dat er sprake is van een strategie om migranten af te schrikken. Volgens de hulporganisatie gaat het in tegen de internationale regels en tegen de eigen EU-richtlijnen. De meeste Syriërs in Nederland hebben moeite met rondkomen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 4 jaar geleden ging het nog om een minderheid. Van de groep Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland kwam, heeft 55% een baan, vaak in laag betaalde sectoren zoals de horeca. Meer dan de helft van de ondervraagde Syriërs zegt eenzaam te zijn. Ook hebben ze minder vaak contact met Nederlanders dan eerst. De plannen van de Tweede Kamer om meer te doen voor de koopkracht zijn nog onzeker, bleek in het begrotingsdebat. Voor veel voorstellen is nog geen meerderheid. Er wordt onder meer gesproken over het verhogen van het minimumloon en het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof die volgend jaar moet ingaan. België bekijkt of het toch F-16's naar Oekraïne kan sturen. Dat zegt premier De Croo na een bericht van Omroep VRT. Het leger van België zei eerder de toestellen zelf nodig te hebben en ook zouden ze te oud zijn. De VRT liet deskundigen naar de gegevens van de toestellen kijken en die concludeerden dat een deel van de straaljagers nog een tijd mee kan en dat België ze niet nodig heeft. Mogelijk worden de F-16's gebruikt voor het opleiden van Oekraïnse piloten. De eisen daarvoor zijn minder streng dan voor gebruik van de straaljagers bij gevechten. Het weer bewolkt, maar wel droog bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Overdag bewolkt en vanuit het westen flink wat regen. Voor de neerslag uit wordt het een graad of 21. Als het regent is het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. Dit uur hebben we nog 2 interessante bellers in de uitzending. We spreken straks met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Betty Tijms, die aan het Amsterdam UMC onderzoek doet naar Alzheimer. En toevallig is het vandaag ook Wereld Alzheimerdag. Verder spreken we met Frank Bierman van de Universiteit Utrecht over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Frank doet samen met andere onderzoekers een oproep om die doelstellingen te verbeteren. Waarom dat nodig is, hoor je zo meteen. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Maar eerst gaan we luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus met de 3e aflevering in de serie over proefpersonen. In deze aflevering kijken presentator Lara Billy-Renze en verslaggever Sander Nieuwenhuizen verder dan enkel proefpersonen voor medicijnonderzoek. Er zijn namelijk ook zogenoemde cohortstudies. Langlopende onderzoeken naar bijvoorbeeld de veroudering of erfelijkheid van ziektes. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Meer dan 80% van de 45-plussers uit die wijk doet mee. En er zijn bijna geen uitvallers. Veel wetenschappelijke data worden verzameld met hulp van proefpersonen. Welke mensen zitten er achter die anonieme cijfers? Waarom werken ze mee aan onderzoek? En nemen ze soms zelfs medische risico's? En wat levert het op voor de wetenschap en de proefpersoon? Focus met Lara Billy Rensen. We praten verder over de wereld van de proefpersonen. Eerder hoorden we hoe verslaggever Sander Nieuwenhuizen proefkonijn was in geneesmiddelenonderzoek. En daarna waarom het belangrijk is dat er aandacht is voor diversiteit binnen verschillende groepen proefpersonen. Bij medicijnstudies gaat het heel letterlijk over proefpersonen. Mensen waarop je iets test. Bijvoorbeeld bijwerkingen of de effectiviteit van een medicijn. Nou, we verruimen in deze aflevering het begrip proefpersoon en gaan het hebben over andere manieren waarop je als mens een bijdrage kunt leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Sander, wat kan ik bijvoorbeeld doen zonder meteen een week de kliniek in te hoeven zoals jij dat hebt gedaan? Ja, nou, als je ervoor open staat natuurlijk, hè, dan kan je aanmelden voor een zogenaamde cohortstudie. En een cohort is eigenlijk gewoon een groep mensen met een gemeenschappelijk kenmerk. Dat kunnen zijn rokers, dat kunnen mensen zijn met dementie of inwoners van de stad Zwolle. Dat is ook een cohort. Heb je ooit gehoord bijvoorbeeld van EpicNL, Elasa of Helius? Ze zijn gek op afkortingen in deze wereld. Nee, dit komt mij niet bekend voor. Nou, ik heb hier voor me nu een kaartje met daarop 11 van die deze zogenaamde cohortstudies. En die studies die stellen zichzelf vaak op de website voor met een mooi ronkend reclamefilmpje om mensen te werven. Dus ik heb even zitten knippen en plakken om een paar van die studies samen te vatten. Wie we zijn, wat we willen, begint bij de gezondheid en het welzijn van mensen. Mensen zoals jij en ik. Wat de Maastricht-studie uniek maakt is het grote aantal deelnemers, 10.000 mensen. Allemaal hier uit de regio Maastricht-Heuveland. De helft van die mensen heeft suikerziekte. Deze regio is van oudsher wat ongezonder dan de rest van Nederland. We zijn ook als eerste in staat met de gegevens van de Maastricht-studie die trend te keren. Helius is een heel groot onderzoek waar 25.000 Amsterdammers aan meedoen, die we over een langere periode volgen. En op die manier proberen we te snappen waarom sommige mensen gezonder zijn dan andere mensen. Helius is een hele goede afspiegeling van de Amsterdamse bevolking, van een grote stadsbevolking. Want daar doen ook heel veel mensen aan mee met een migratieachtergrond en heel veel mensen ook uit minder welgestelde wijken. En juist die twee groepen zien we dat meestal in onderzoek minder meedoen. Ik doe mee aan het onderzoek van Helius omdat ik het heel belangrijk vind om erachter te komen waarom er verschillende ziekten in verschillende groepen aanwezig zijn. Onder andere bij de Afro-Surinamers is dat er hoge bloeddruk, waar ik persoonlijk ook last van heb. Gezond ouder worden? Ergo onderzoekt het. Ons Ergo-onderzoek is wereldwijd beroemd en staat aangeschreven als een wetenschappelijk toponderzoek. Wij doen al meer dan 25 jaar onderzoek in Rotterdam bij de inwoners van Ommoord. Aan Ergo doen inmiddels bijna 20.000 inwoners van Ommoord mee die 40 jaar of ouder zijn. De kennis die we nu opdoen met Ergo helpt toekomstige generaties om gezond ouder te worden. Eén sample. Oneindig veel mogelijkheden. Voor antwoorden op vragen van nu en morgen. Lifelines. Verzamelen en delen voor meer gezonde jaren. Ja, de liefhebbers van stokmuziek die kunnen hun hart ophalen. Ik wou net zeggen, muziek heb jij er niet zelf onder gezet. Nee. Heb je enig idee hoeveel mensen er in totaal deelnemen aan dit soort studies? Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het echt over honderdduizenden Nederlanders. En vandaag wil ik stilstaan bij de stille kracht achter die studies. Die honderdduizenden deelnemers. Zo, dat zijn veel mensen. En hoe doen ze het? En waarom? Nou, laten we beginnen met de grootste in Nederland is Lifelines. 167.000 deelnemers hebben zij. Dat is 10% van de noordelijke bevolking. Dus dat zijn 1 op de 10 mensen doet hier aan mee. En die zijn verspreid over 3 generaties. En iedere 5 jaar start daar weer een nieuwe onderzoeksronde. Ze zijn in 2006 gestart, dus ze doen dat al 17 jaar. Nog wat cijfers over dat type onderzoek. Zijn ze gek op cijfers? 1 miljoen ingevulde vragenlijsten hebben ze al verzameld. Er zijn al 300 wetenschappelijke publicaties uit voortgekomen. Ze hebben 2500 kilo poep in de vriezer liggen en 6 miljoen buisjes opgeslagen. Dus het gaat over grote getallen. Grote getallen, grote hopen, veel informatie. Wat wordt er van je verwacht als deelnemer? Dat kunnen we best vragen aan een deelnemer. Ik heb gebeld met Natasja Kooistra. Zij is een van de deelnemers van Lifelines. En ik vroeg ten eerste waarom ze zich had aangemeld. Dat is via mijn moeder gegaan. Want mijn moeder die had gelezen over het onderzoek. En die wilde heel graag meedoen. En ik wilde ook heel graag meedoen. Omdat het inderdaad wel... Denk ik, belangrijk is voor de wetenschap als ze kunnen zien hoe moeder en dochter zich verhouden qua gezondheid en welke genetische relatie er wel of niet te maken valt. Dus eigenlijk is het begonnen bij mijn moeder en heb ik dat overgenomen. Ik heb inmiddels een dochter van 12 en ik hoop dat zij later ook beslist om mee te doen, zodat wij in 3 generaties meedoen met het onderzoek. Maar die keuze is aan haar, dus dat mag ze later beslissen. En ik vroeg ook, wat houdt het nou precies in, deelnemen? Wat geef je allemaal? Ja, ze willen gewoon heel veel dingen van je weten in het begin, zodat ze een goed beeld van je kunnen opstellen. Wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, welke ziektes, welke gezondheidskenmerken. En dat monitoren ze dan 1 keer in de zoveel tijd. Het is een kleine moeite. Ze zitten hier met een kantoor in de buurt en eigenlijk gaat alles vanaf thuis. En 1 keer in dezelfde tijd, dus dan heb je onderzoeken. Dan willen ze je bloeddruk meten. Dan willen ze je een hartfilmpje maken, bijvoorbeeld. Ze willen je reactievermogen dan testen. Ze gaan je gewicht meten. En 1 keer in zoveel jaar, dan moet je een tijdje urine opvangen. In een container moet je dat inleveren. En dan kunnen ze uit je urine ook van alles halen. Ja, je hoort het als je zegt dat ze het allemaal geen probleem vindt, want het is allemaal dichtbij, maar ze moet wel veel geven. Hè? Krijgt ze er ook iets voor terug? Ja, ik zie het meedoen aan Lifelines een beetje als een soort APK-keuring voor je lichaam. Dat mis ik een beetje in de huidige gezondheidszorg. Dat je, als je geen klachten hebt, dan wordt er ook niks gecheckt. En ik vind zo'n reguliere check wel een fijn idee. In het geval van mijn moeder, want die doet dus ook al jaren mee, is bij haar de witte lichaampjes was niet in orde. Dus dat hebben ze daarna verder onderzocht in het ziekenhuis. En blijkt dus dat ze CLL had in een heel vroeg stadium. Dus dan was ze er heel erg op tijd bij. En dat is natuurlijk ook heel fijn om te weten, dat je gewoon op tijd een signaal kan krijgen dat er iets afwijkt. Dus ze controleren alles of ze meten alles en dan wordt er door artsen naar gekeken. En als er iets afwijkt, dan wordt dat teruggekoppeld. Dan heb je een mooie waarschuwing en dan kan je via je eigen huisarts of het ziekenhuis kan je daar weer verder mee. Maar ook als alles in orde is, dan krijg je dat overzichtje ook. Ja, mooi hoe ze dat omschrijft. Een APK voor je lichaam, periodieke keuring. Lifelines is qua aantallen de grootste, dat vertelde je. Gericht in de noordelijke provincies. Zijn er ook andere onderzoeken voor specifieke groepen? Ja, dus wat je vaak ziet is dat de cohort bestaat uit een regio, een wijk, een stad, een provincie. Maar het kan ook een andere vorm, een groep zijn die iets anders met elkaar gemeen hebben. En een voorbeeld daarvan is het Nederlands Tweelingenregister, NTR, een afkorting die wij kennen. Deze loopt al sinds 1987 en ja, ik kan er nu heel veel over vertellen, maar we hebben in onze eigen redactie de helft van een tweeling, die ook meedoet aan dit onderzoek, Maartje. Ja, ik wist dus helemaal niet dat jij een tweeling, deel van de tweeling was. Nou, dan kom je nog eens wat te weten over je collega's, Maartje. Waarom zijn tweelingen zo interessant om te onderzoeken? Ja, je hebt natuurlijk het eeuwige nature-nurture-debat. Dus is een persoonlijkheidskenmerk aangeboren of aangeleerd? En bij tweelingen is het idee dat tweelingen hun opvoeding delen. Dus hun nurture zou dan gelijk zijn. Alleen hun nature kan afwijken. Tenminste, in ons geval, dus Roos, mijn tweelingzus, heeft niet hetzelfde DNA als ik. En daardoor is onze nature verschillend. Bij 1 eigen tweelingen is het nog interessanter, omdat zij eigenlijk ook hun nature delen. En daar kunnen dan vooral veel psychologisch onderzoek wordt er volgens mij gedaan met tweelingen. Dus daar kun je dan heel veel conclusies uittrekken om ooit misschien antwoord te krijgen op de vraag, is iets aangeboren of aangeleerd? Nou, dat zou het zijn. Als we daar antwoord op krijgen. En hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Hoe is dat gegaan? Ja, ik weet dat niet precies, maar mijn ouders zitten zelf helemaal niet in de wetenschap of zo. Ik weet wel dat mijn ouders me hebben aangemeld. Dus ik kan me zo voorstellen dat mijn moeder dacht van, oh, het is heel bijzonder dat ik een tweeling heb gekregen en op de wereld heb gezet. En waarschijnlijk is ze getipt over laat laat je tweelingen hieraan meedoen. Want dat is ook gewoon leuk. Omdat wij nu tot een soort bijzondere community behoren. Ja, een bijzondere groep natuurlijk. En hoe lang doe je dat al? Ik denk al zo lang als ik kan lezen. Dus ik krijg echt van zo. Die enorme vragenlijsten over mijzelf. Nou ja, gewoon hoe het gaat op school en dat soort dingen. Inmiddels niet meer school, maar wat voor werk je doet. Nou, bij de NTR dat... dus. Ja, precies. Niet het tweelingenregister, maar de omroep. En is het heel intensief? Hoe ervaar je dit? Ik vind het heel intensief. Inmiddels krijg ik volgens mij die vragenlijsten niet meer elk jaar. Maar het is echt een boekwerk aan vragen die je moet invullen. En nou ja, het is altijd een beetje de vraag voor wie doe je het? Want je doet het eigenlijk niet echt voor jezelf. Dus zoals net Natasja beschreef, van het is een soort APK-keuring voor je lichaam. Dat geldt bij het tweelingenregister toch niet. Want je krijgt er letterlijk niks voor terug. Misschien hoogstens af en toe een mailtje met hey, dit zijn nieuwe bevindingen. Oh, je wordt op de hoogte gehouden van conclusies van onderzoek. Ja, dat af en toe wel. Ja. Maar verder is het dus vrij altruïstisch. Blijf je dit volhouden, denk je? Ik weet het niet. Ik vind het best wel pittig. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, dank je wel. En fijn dat je even tijd had tussen al die bezigheden door. Nou, er wordt dus in verschillende van dit soort grootschalige studies, Sander, al jarenlang data verzameld. Wetenschappers gaan daarmee dan aan de slag. Heb jij een voorbeeld van wat voor soort conclusies ze daaruit kunnen trekken? Ja, daarvoor kunnen we goed naar Rotterdam kijken. De ERGO-studie, het Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. Dat loopt al sinds 1991. En op dat moment, toen het startte, werden alle bewoners in de wijk Ommoord. Dat was toen een nieuwbouwwijk. Die 55 jaar of ouder waren gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Toen jij Ommoord zei, dacht ik, wacht even, dat komt me bekend voor. Dat is natuurlijk in onze podcast ter sprake gekomen, hè? De ERGO-studie. Dat ging over een onderzoek naar de relatie tussen darmbacteriën en depressie. Hebben we dat nog ergens? Kunnen we dat laten horen? Dat is wel leuk misschien. Ik praat door over de relatie tussen je darmen en je psychologische gezondheid met geneticus André Uiterlinde en bioloog Robert Kraai. Zij deden de ontdekking dat een depressie verband houdt met de bacteriën in de darmen. Waar deze data vandaan komen is een fantastisch bevolkingsonderzoek in de wijk Ommoord in Rotterdam. Waarvoor we de deelnemers eeuwig dankbaar zullen zijn. Want die hebben deze dataset tot stand mee helpen brengen door hun poep in te leveren. En ze zijn nog steeds mee bezig. En ook om die dataset uit te breiden. En ze zijn de meerdere cohorten in de wereld die dat aan het doen zijn. Dus we zijn nu ook met vervolgonderzoek bezig om die dataset nog veel groter te maken en de analyse te herhalen. Want neem ons even mee terug naar Ommoord. Hoe ging dat? Toen heb ik het idee geopperd van zullen we microbiomeonderzoek in die cohortstudie gaan doen? Nou, allereerst moet je dan met de organisatie van die studie gaan praten van vinden jullie dit ook een goed idee? Wat zullen de mensen hiervan vinden? Bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect was van ja, dan gaan wij die mensen vragen om poep in te leveren. Dat zal mensen afschrikken. Waardoor ze misschien ook niet aan de rest van het onderzoek mee gaan doen. Ja. Nou, dat werd eerst even doorgefilosofeerd. We hebben wat pilots gedaan. En het bleek allemaal reuze mee te vallen. Mensen vonden het erg interessant. Mensen leveren graag hun poep in. En leveren graag een poep daarvoor in. Ja, wat hier dus heel bijzonder aan is dat dit super lokaal is. Het is letterlijk één wijk in Rotterdam. En dat heeft ook zo zijn voordelen. Want daardoor is de betrokkenheid heel hoog. Meer dan 80% van de 45-plussers uit die wijk doet mee. En er zijn bijna geen uitvallers ook. En wat ook helpt is dus dat de buren meedoen, maar dat het onderzoekscentrum ook letterlijk gewoon in de woonwijk staat. Ja, dat is de drempel heel laag, hè? Het is vaak dichtbij. Er is ook een soort sociale betrokkenheid. Ja, en dat heb ik ook even gecheckt. Hoe wordt dat ervaren in de wijk? Daarvoor heb ik een van de deelnemers van dit onderzoek ook gesproken. Martin Schilpenoort. Nou, Martin is dus inwoner van Ommoord en zo'n 20 jaar geleden ingestroomd in het onderzoek. En ik vroeg hem ten eerste, wat voor wijk is dat daar in Rotterdam? Ommoord is een wijk die ook wel bekend staat als Rollator City. Omdat die wijk begin jaren 70 is gebouwd. En daar toen vrij veel jonge gezinnen zijn komen wonen. En inmiddels is het natuurlijk al meer dan 50 jaar later. En zie je dat er een vrij oude bevolkingsopbouw is. Je ziet wel tegenwoordig dat er ook weer wat meer jonge mensen komen wonen. Maar de meerderheid is echt wel van wat hogere leeftijd. Het is een hartstikke lekkere wijk. Het is ongelooflijk groen, zoals in de 70 jaren gebouwd werd. Met aan de andere kant ook heel veel hoge flatgebouwen in het midden van de kern van Ommoord. Maar ook daar weer met ongelooflijk veel wijkparken en schitterende natuur in de omgeving, ook vlakbij de Rotte. Dus het is ideaal wonen voor ons. En dan krijg je dus een uitnodiging, kan ik me voorstellen, met de vraag van zou je mee willen doen aan dit onderzoek? Was dat eigenlijk meteen duidelijk wat er van je verwacht wordt? Ja, voor ons was dat wel duidelijk. Want het interessante is dat Ergo ook eens in de zoveel maanden een blaadje, of een blaadje rondstuurt, publicatie rondstuurt met de stand van zaken. En waarbij ze onder andere rapporteren over wat er weer voor wetenschappelijke inzichten zijn ontstaan en dergelijke. Dus je weet wel wat, waar het onderzoek voor dient. Je weet hoe het onderzoek eruit ziet, hoe ze het gaan doen. Dus dat was voor ons in ieder geval volledig duidelijk. Dus die publicatie en de publiciteit die eraan gegeven wordt, is wel ongelooflijk belangrijk, denk ik ook. Zeker ook voor mensen die in zijn algemeenheid niet echt met wetenschappelijk onderzoek te maken hebben gehad. Er doen ook ongelooflijk veel mensen mee in Omhoort. Misschien heeft het ook met de leeftijd te maken en zoiets van, nou ja, we zijn erin gestapt en we blijven doorgaan. Zo zou dat kunnen. En denk je dat, zit daar misschien ook een soort van, een klein beetje een sociale druk zelfs bij? Nou, dat denk zo heb ik dat nooit gevoeld. Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar zo heb ik dat zelf nooit gevoeld. En ja, zo wordt er ook niet over gepraat. Want ik denk ook, kijk, een van de interessante dingen is te kijken. Sowieso natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek. En als je daar een steentje aan bij kan dragen, zodat op langere termijn mensen ook van de resultaten van dat onderzoek kunnen profiteren. Dat is een belangrijke motivatie, in ieder geval wat mij betreft. Maar er zit ook een wat, zelfs op de kortere termijn, zit er ook een persoonlijk gewin bij. Namelijk dat als je weer zo'n onderzoek hebt ondergaan en er zijn verontrustende uitslagen, dan krijg je daar gelijk een mededeling van en dan word je doorgestuurd naar de huisarts. Dus ik denk ook dat heel veel mensen dat als een bijkomend voordeel van het deelnemen zien en het dus absoluut niet zien als een soort druk die erop hun wordt gelegd om mee te doen. Ik denk ook dat men er een persoonlijk voordeel aan ziet. Oké, nou wat... Als we het zo een beetje wat data verzamelen, dan komen we op dat mensen graag iets goeds willen doen. En we hoorden natuurlijk het idee dat een medische check-up prettig is en dat dat een reden kan zijn om mee te doen. Zijn er nog andere redenen waarom mensen vrijwillig meedoen aan deze onderzoeken? Ik vind het wel belangrijk als je een kleine bijdrage weer terug aan de maatschappij kan doen, in welke vorm dan ook. Het is een kleine moeite. En op deze manier draag ik er wel aan bij. En als je dan resultaten ziet van onderzoeken of conclusies die ze hebben kunnen trekken, dan denk ik dat is mede dankzij ons. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan heel nuttig voelt. Waar kunnen mensen zich aanmelden om mee te doen? Ik zal in de show notes een overzichtje zetten van al die verschillende co-studies die in Nederland zijn, zodat je kan kijken of er iets is wat bij jou past. Ja, en stel, ik val binnen zo'n groep. Hoe werkt dat dan? Geef ik in één keer al mijn gegevens? Moet ik steeds terugkomen voor ieder nieuw onderzoek? Want daar zijn nogal verschillen, hoorde ik ondertussen. Ja, ik vind dat zelf dus wel echt de charme van dit type onderzoek, is dat je eigenlijk één keer je basisgegevens geeft en dat die steeds worden geüpdate. Maar niet zoals je vaak bij een wetenschappelijk onderzoek hebt, is dat er één vraag is van een onderzoeker en die gaat dan heel gericht op zoek naar een groepje proefpersonen om antwoord op die vraag te vinden. Hier is dat niet het geval. Hier leg je basisgegevens vast en vervolgens stel je die beschikbaar eigenlijk aan de hele wetenschappelijke community over de hele wereld om met die data aan de slag te gaan. Maar is dat dan vrij beschikbaar, al die informatie, al die gegevens? Kan iedereen in die data rondneuzen? Nee, het is niet dat het openbaar gewoon beschikbaar is. Je moet echt een verzoek doen om gebruik te mogen maken van die data. Dus je moet je onderzoeksvraag voorleggen aan degene die de studie uitvoert. Je moet ook financiering hebben, want het moet ergens van betaald worden, al dit onderzoek. Maar als je een goede vraag hebt, dan kan je daarmee aan de slag als wetenschapper. En in de basis doe je het dus met die bestaande informatie, met die database. Dus het is niet per se voor jou verzameld. Dan zal je denk ik je onderzoeksvraag een beetje moeten afstemmen op dat wat er is. Ja, in sommige gevallen kan je een verzoek doen om iets extra's uit te vragen bij de deelnemers. Ja, dat worden basis, we in Omhoort natuurlijk, hè? Ja. Maar in de basis moet je het dus doen met wat er is. Daar staat tegenover dat je wel toegang hebt tot een bijna onvoorstelbare hoeveelheid mensen. En normaal gesproken moet je echt heel erg je best doen om deelnemers te werven aan je onderzoek. En hier kan je in één keer naar 150.000 mensen iets onderzoeken. En wat ook interessant is dat je al data hebt voordat er een probleem zich bijvoorbeeld voordoet. Het zijn ook veel gezonde mensen die zich hiervoor aanmelden. En je kan lang in de tijd terug gaan kijken. Dus iemand kan later in zijn leven iets ontwikkelen en dan heb je ook alles wat ervoor zit. En meestal begin je pas met verzamelen op het moment dat een probleem zich voordoet. Ja interessant. Nog wel belangrijk om te bespreken, denk ik, Sander, is de privacy. Steeds meer mensen kijken kritisch naar waar hun gegevens naartoe gaan en wat er van je opgeslagen wordt op allerlei plekken. In dit geval zijn het naast vragenlijsten ook uitwerpselen. Bijvoorbeeld bloed, DNA, van alles. Ja, dat is een terecht punt. Gelukkig, er is tegenwoordig natuurlijk wetgeving. Alles wat uitgevoerd wordt, moet AVG-proof zijn. Daarnaast zijn de persoonsgegevens voor de wetenschappers niet te herleiden naar een persoon. Dus het is anoniem. Uh-huh. Hetzelfde geldt ook voor al die samples. Die krijgen een code, maar degene die de data opvraagt kan dat niet zomaar zien van wie dat is. Die zien dat er een buisje ligt met jouw naam erop. Wordt ook niet doorverkocht dus aan verzekeraars, om maar wat te zeggen. Nee, die kunnen dus niet meekijken. Nee, niet meekijken. Maar het is een hoop data die je geeft. Dus ik was ook wel benieuwd hoe de deelnemers daar zelf tegenaan kijken. Ik vroeg Martin of hij dat meegenomen heeft in zijn afweging om deel te nemen. En bijvoorbeeld wel eens twijfels heeft gehad over de privacy. Nee, ik heb daar zelf niet aan getwijfeld. De data die worden geanonimiseerd, dus dat is prima. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik zeggen dan is het niet geanonimiseerd. Alles wat mensen in de buitenwereld van mij willen weten, kunnen ze toch wel komen te weten via mijn mobieltje. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Dus dat is voor mij geen enkele reden geweest om niet mee te doen. Ja, dat is voor iedereen een individuele keuze. Nou, interessant. Dank voor het luisteren. Volgende week dan schuift Sandra Brouwer aan bij ons in de studio. Zij is hoogleraar arbeidsparticipatie. Zij doet onderzoek naar de impact van corona op werkend Nederland. En dat kan ze dankzij data van zo'n cohortstudie, namelijk de Lifeline-studie. Als je je abonneert op deze podcast, komt hij vanzelf in je podcast feed. Als je dat wilt, geef ons meteen een beoordeling, graag. Dan weten we nieuwe luisteraars ons ook beter te vinden. En heb je nou vragen, een compliment mag ook, of wil je feedback geven, mail dan naar wetenschap@ntr.nl. En als je meer wetenschapsnieuws wil, we zijn ook nog te vinden op TikTok, Instagram en YouTube onder de naam @ntrwetenschap. Tot de volgende. Wetenschap is overal. In 2015 stelden de Verenigde Naties gezamenlijke duurzame ontwikkelingsdoelen vast. Zogenaamde SDG's, een afkorting voor Sustainable Development Goals. 17 mondiale doelstellingen met 169 onderliggende actiepunten die in 2030 behaald moeten zijn. Die doelstellingen variëren van geen honger en geen armoede in 2030 tot betaalbare en duurzame energie of gendergelijkheid. Inmiddels zijn we halverwege op weg naar 2030. En de afgelopen 2 dagen vond een belangrijke VN-bijeenkomst plaats, waarbij overheden en experts evalueerden hoe het ervoor staat met die SDG's. Om daarop terug te blikken en ook om alvast vooruit te kijken, hangt deze ochtend Frank Bierman aan de lijn bij mij. Hij is onderzoeker op het gebied van mondiaal duurzaamheidsbeleid bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkelingen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast houdt hij als directeur van het Global Goals onderzoeksprogramma in de gaten hoe het gesteld is met de impact van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Frank, welkom. Goedemorgen ook. Goedemorgen, Stijn. Jij hebt vast al wat drukke dagen achter de rug, omdat deze VN-bijeenkomst over de SDG's bezig was. Hoe zagen jouw dagen eruit? Ja, het was heel drukke dagen. Dat is een heel belangrijke top van de Verenigde Naties. Dus ik was super druk om alles in de gaten te houden, om al die discussies te volgen. De discussies in New York, maar ook de discussies online, social media. Er waren ook heel veel side-events van verschillende wetenschappelijke, maatschappelijke groepen. En het was zeer, zeer belangrijk en zeer interessant om al deze vergaderingen, al deze events te volgen. En als ik het goed hoor, het was in New York en jij was er niet fysiek bij, maar online. Klopt dat? Om het eerlijk te zeggen, ik probeer altijd als wetenschapper, als klimaatwetenschapper, mijn carbon footprint iets laag te houden. Dus ik ben dit keer niet zelfs naar New York gegaan, ook omdat de veiligheid bij zo'n UN-top is super groot. Ja. Dus je komt in heel veel vergaderingen sowieso niet binnen. Nee. Ik was wel in de zomer op een andere top in de Verenigde Naties, dus ik ga wel naar dit soort vergaderingen van tijd tot tijd. Ja. Maar dit keer heb ik niet gedaan en alles online gevolgd. Maar dat is ook helemaal voldoende. En dat is goed te doen. Nou, fijn, dat is belangrijk. En kun je uitleggen waarvoor deze bijeenkomst is? Je zei het al. Dus de SDG's staan nu precies op de halve punt in de leeftijd, om het zo te zeggen. Dus ze zijn afgesproken in 2015 en ze zullen voldaan zijn in 2030. Dus we zijn precies op de middenpunt van de SDG's. En het is nu super belangrijk, en dat doen de Verenigde Naties ook, om te kijken Wat is er gebeurd? Is er voldoende vooruitgang of gaan we achterlopen? En de conclusie, dat is ook duidelijk, dat zegt ook de Verenigde Naties zeggen ook heel duidelijk, de conclusie is nu, het is nog niet voldoende. Dus we halen de eerste race niet, we moeten echt forse stappen zetten om die nu nog te halen. En dat is een van de redenen voor deze top nu in New York. Ja, dus die conclusie die was al getrokken voordat deze top begon. En eigenlijk is dat het centrale thema geweest de afgelopen 2 dagen. We lopen achter, we moeten meer stappen zetten. Precies, dat is echt de bedoeling van deze top. Die was sowieso al gepland, maar ja. Nu is het echt... Ik wil zeggen, zo'n soort crisis top. Het is echt een top waar de overheden, de regeringsleiders, die komen bij elkaar en die moeten nu zeggen... wat zijn de volgende stappen? Wat kan nog alles gedaan worden? Wat willen ze nu nog alles doen in de volgende 7 jaar... om de 17 STG's en hun 169 hoofdpunten nog eens te halen? Ja, want dat zijn 17 doelen, dat zijn er een boel. En dan dus nog 169 onderliggende actiepunten... die wat meer over de operationele dingen gaan. Kun jij heel kort een aantal hoogtepunten eruit halen? Dan hebben we een beetje een beeld van wat er allemaal voor doelen, wat dat voor doelen zijn. Ja, de STG's zijn zeer, zeer breed. En dat was ook de doel in 2012, 2015, als de STG's onderhandeld zijn. Dus alles wat, min of meer alles wat de mens doet, valt onder het een op andere STG's. Dus je noemt al honger, dat eind van honger, armoedebestrijding, maar ook duurzame energie. Water, biodiversiteit, maar ook rechtvaardigheid, gender equality, beter regeringsbestuur. En ook de laatste doel, doel nummer 17, is een mondiale partnership. Dus een partnership waar alle landen en ook niet-governementale acteuren, zoals bedrijven en milieuverenigingen, waar zij moeten samenwerken om die andere doelen alle te behalen. En om het concreet te maken, dus de doelen zelf zijn zeer, zeer breed... om het concreet te maken, hebben ze de 169 actiepunten... in targets, Engels noemen ze dat, die target-actiepunten, die zijn afgesproken. En daarvoor zijn nog indicatoren. Die zijn soms, ook belangrijk, die zijn soms zijn ze alleen... kwalitatief, dus alleen zonder een kwantitatieve target soms. Dus dat maakt het ook een dus beetje Dus ook niet per se met 2030 als einddoel dan? Niet altijd. Nee. Soms zeggen ze gewoon, iets moet beter worden. Dus dan zeggen gewoon, wij spreken af dat in bepaalde punten, we moeten minder corruptie hebben. Of we moeten meer gelijkheid hebben, of meer rechtvaardigheid hebben. Dus dat zijn soms algemene punten. Het is lastig om die te meten. Maar de conclusie is wel, dat tot nu veel van, of de meeste van deze doelen niet zijn gehaald. En soms ook, deels vanwege de pandemie uiteraard, soms gaan we achteruit. Ja. Bij de bestrijding van armoede bijvoorbeeld. Mensen zijn nu armer dan vroeger. En dat is gewoon een slecht teken. En daarom moeten nu de regeringsleider en andere acteurs in New York, maar ook in alle hoofdsteden, moeten nu echt nieuwe beslissingen nemen om hier verder door te gaan en meer vooruitgang te boeken. Wat mij dus opviel, er staan dan inderdaad, nou, die 17 doelen zijn best wel breed opgeschreven. En ook de actiepunten zijn nog altijd best wel soms best ambitieus. Want bijvoorbeeld geen honger, geen armoede in 2030. Dat is in 15 jaar, als je kijkt vanaf 2015, dat lijkt me behoorlijk onrealistisch. Waarom staan die doelen er dan toch op? De bedoeling was dat ze niet onrealistisch zijn, maar wel gehaald worden. Dat was wel de doel in 2015. Ze zijn soms een beetje breed, omdat ze ook het resultaat zijn van een onderhandelingsproces van regeringsleiders. Ja, dus niet iedereen is het met elkaar eens. 2015, alle landen hebben ze getekend. En daarom zijn natuurlijk heel veel compromissen zitten in de STG's. Ja. Bijvoorbeeld het ene doel zegt, we moeten meer vooruit met de maatschappij en we moeten rijker worden. Het andere doel zegt, we moeten klimaat bestrijden, waar je dan zou zeggen, misschien iets minder. Dus dat zijn soms tegenstrijdige doelen ook. En dat is gewoon een resultaat van als 190 landen bij elkaar zitten en 169 targets afspreken. Dan heb je soms compromissen, die niet altijd 100% preciezer zijn en ook niet altijd 100% consistent. Nee. En jij hebt samen met 10 internationale wetenschappers vorige week een paper gepubliceerd waarin jullie de VN oproepen om meer actie te ondernemen op de STG-doelen in 2030. Waarom was die oproep nodig? Dat klopt. Also, ik ben lid van een internationaal onderzoeksnetwerk dat dit soort vragen, met name de STG's, wetenschappelijk onderzoekt. En nog kijkt naar de effectiviteit en naar de mogelijkheden voor reformen en verbeteringen. Mm-hmm. En het was duidelijk, uiteraard, dat deze summit aankomt. Dus we zijn met 10 mensen bij elkaar gekomen en hebben gekeken naar al onze analyses, al ons onderzoek. En te kijken wat kan nu nog beter gedaan worden. En daar hebben we in de conclusies dat we 4 reformmaatregelen voorstellen. Die binnenkort of binnen enkele jaren. Naar ons inzicht de vooruitgang kunnen betekenen voor de STG's. Ja. Dus dat hebben we alles opgeschreven en dat hebben we dan in de tijdschrift Science, een van de toonaangevende tijdschriften in dit gebied, gepubliceerd. En ook gelukkig is het, was het mogelijk dat precies op vrijdag voor de top nog in de tijdschrift te krijgen. Dus ja, dat is een goede timing. De diplomaat. Ja, dat was de timing was echt gelukkig. We zijn ook heel blij mee. Ja. En we hopen dat we met dit timing nu ook vooruitgang kunnen boeken in New York nu. Maar ook dan in de volgende jaar. Omdat in 2024, september 2024, daar komt al de volgende top. Mm-hmm. En daar is de bedoeling dat deze top nog groter wordt en nog belangrijker wordt. En de naam daarvoor die de Verenigde Naties hebben gekozen is Summit of the Future, de top van de toekomst. Dat is een nog belangrijkere bijeenkomst dus. Ja, van de VN. Dat is nog belangrijker. Dus ik hoop dat we daar nog 1 keer over kunnen spreken misschien. En, vast en zeker. De hoop is dat wij dat ons voorstellen dat die misschien het politieke proces vanaf nu tot en met september 24 mm-hmm. iets kunnen beïnvloeden. Dat is wat wij als wetenschappers roepen. Oké, dus jullie hebben een aantal voorstellen gedaan om die doelstellingen meer impact te laten geven. En het doel is dat het komend jaar die doelstellingen door overheden worden opgepikt in ieder geval. En dat dan volgend jaar op die summit, dat daar een klap op gegeven wordt in principe. Precies. Ik wil even inzoomen op die voorstellen die je gedaan hebt. We hebben 4 voorstellen gedaan wat wij denken dat het aan de ene kant ambitieus is, maar wel realistisch. Dus ook altijd mm-hmm. belangrijk. Je moet altijd met het huidige systeem werken. Je moet kijken hoe gaat het nu geopolitisch in de Verenigde Naties. En wat kan je van het huidige systeem uit, wat kan je daar verbeteren? Wat is realistisch, maar wel ook iets ambitieus? En dan hebben we 4 voorstellen. Nummer 1, we zeggen dat die STG's grotendeels voor alle landen gelijk zijn. Dat mm-hmm. was ook de bedoeling in 2015. Dat is op dit moment zo. Er zijn wel mogelijkheden iets aan te passen. Maar de idee is, universeel is de technische term die ze altijd gebruiken. De doelen zijn voor alle landen gelijk. Mm-hmm. En dat leidt ertoe dat rijke landen veel meer mogelijkheden hebben. Je ziet dat die landen die het beste doen met de STG's formeel, dat zijn vaak de rijkste landen. En dat heeft te doen, we noemen dat soms cherrypicking, dat deze landen gewoon kijken wat is het makkelijkste voor hun. Bijvoorbeeld bestrijding van honger bijvoorbeeld, dat is voor Zweden niet zo echt super moeilijk. Dus check-off. Ja. En daarom zeggen we in het huidige systeem, we moeten echt hogere eisen krijgen voor de rijke landen. De rijke landen moeten vooruitgaan, die moeten meer doen, met name op die gebieden waar ze het nu nog niet helemaal goed doen. Klimaat bijvoorbeeld, biodiversiteit bijvoorbeeld, maar ook duurzame consumptie. Ja. Verlaging van onduurzame consumptie in meer duurzamere manier van leven. Dat zijn alles dingen waar de rijke landen niet voldoende actie hebben ondernomen. En we hopen dat we door deze maatregelen, dat we zeggen meer eisen, meer voor de rijke landen, meer verwachten van de rijke landen, meer afspraken voor rijke landen, dat we daarmee vooruitgang kunnen boeken. En is het dan ook zo dat je tegelijkertijd minder vraagt van arme landen, of blijven daar dan de doelen gelijk voor? Die blijft natuurlijk uiteraard gelijk, of misschien ook zelfs nog meer. Daar kan ik ook nog iets over zeggen. Maar het principe is een soort differentiatie. Meer verwachten van de rijke landen en voor de arme landen het gelijke, of misschien ook iets meer. Maar rijke landen moeten meer doen dan de arme landen. Ja, dat is het eerste punt. En het tweede punt is dat natuurlijk de doelen zijn afgesproken in 2015. Ja, en ze zijn het resultaat van een onderhandeling tussen 2012 en 2015. Dat is een tijdje geleden. Ja. En dat is heel veel gebeurd. We hadden een grote pandemie. We hebben heel veel meer geleerd over klimaatvraagstukken, over biodiversiteit. En misschien zijn ook sommige problemen groter geworden, klimaat bijvoorbeeld. Uh-huh. Of er zijn misschien nog nieuwe thema's erbij gekomen die in 2017 nog niet zo prominent waren, maar nu prominenter worden. Ik zeg maar vervuiling van de ruimte bijvoorbeeld, met satellieten en al het spul. Of bergbouw in arme landen, door de grote bedrijven en dat soort dingen. Dus daar is ontstelling. Je bedoelt vervuiling van de ruimte als in waar satellieten en zo... Ja, precies. Ja, precies. We hebben superveel satellieten die nu door Elon Musk en heel veel andere acteurs in de ruimte worden gezocht. We hebben ruimtetoerisme en al dat soort dingen die nu aankomen. En iemand moet daar regels over hebben. Wat gaat er dan vervuiling gebeuren als een satelliet stuk is? Ja. Dus dat is ook een nieuw probleem. En niet zo helemaal nieuw, maar dat komt nu echt prominent op de agenda. Dus we zeggen, dat is een voorbeeld, alleen één voorbeeld, waar ook meer afspraken mogelijk zijn. En in het algemeen zeggen we voor al dit soort redenen, we moeten de SDGs niet als statisch begrijpen, niet als cut in stone 2015 en klaar. We moeten ze als dynamisch proces bekijken. Ja. En dat betekent dat we hopen dat de overheden, de Verenigde Naties, dat ze elke twee jaar, zeg maar, kijken welke doelen zijn nu verouderd, welke doelen zijn niet meer voldoen, welke doelen missen wij nog. En in alle twee jaren zeggen we gaan nu de doelen herzien en ze aanscherpen, ze uitbreiden. Wat dan ook de staat van inzicht en van de problematiek is. Dus de voorstel is gewoon de doelen begrijpen als iets wat dynamisch is. Nog een hoop werk dan als je al die doelen moet gaan updaten. Ja, dat is goed werk, tuurlijk. Dat is, maar daarvoor heb je diplomaten. Daarvoor heb je diplomaten. Die moeten dan verhandelen, onderhandelen. Ja. En die moeten dan kijken wat de mogelijkheden zijn, dus aanpassen. Maar daarmee verbonden is ook dat één probleem van de doelen is ook, ze zijn niet verplichtend. Dus nee, ze zijn vrijblijvend, toch? Doelen. Ja, precies. Vrijblijvend, ja. En dat is een probleem. En aan de ene kant, als het niet vrijblijvend zou zijn geweest in 2015, dan zou je niet 190 landen achter 169 targets hebben gekregen. Nee, dat was nooit gebeurd dan, denk ik. Dus maar aan de andere kant zou het natuurlijk mooi zijn als sommige van deze doelen en sommige van de actiepunten, dat die geleidelijk ook deel van het volkenrecht worden, dat ze verplichtend worden. En dat is ons voorstel. We verwachten niet, omdat we realisten zijn, we verwachten niet dat alle 17 SDG's en alle 169 hoofdpunten, dat die meteen alle deel van het volkenrecht worden met zo'n superverdrag, dat kan je niet verwachten. Maar we verwachten wel en hopen, dat is ons voorstel, dat de landen meer bij elkaar komen zitten en sommige van de hoofdpunten en sommige van de SDG's geleidelijk alle in internationaal bindend recht omzetten. Maar dan moeten er ook duidelijkere regels over afgesproken van wat is er dan wettelijk verplicht en wie gaat dat dan controleren, denk ik. Bij wie ligt die macht dan? De macht ligt daar bij de overheden. Dus de Verenigde Naties die moeten dit soort afspraken initiëren. Mm-hmm. Overheden kunnen het ook doen, regeringen kunnen het ook doen. Maar dan ligt het aan de kwaliteit van het verdrag. Is het een scherp verdrag of is het iets minder precieze verdrag? Het verdrag moet een regels neerzetten hoe je omgaat met landen die het niet zo goed doen, landen die het niet houden aan deze standaards. En dat is een afhankelijk van het onderhandelingsproces. Dat betekent misschien ook dat soms niet alle landen meegaan. Dat kan ook soms gebeuren. Mm-hmm. En daarom pleiten wij voor, we noemen dat plurilateraal. Dat betekent niet alle landen, maar het betekent veel landen. Dus een coalition of the willing, om het zo te zeggen. Waar misschien 100 landen alleen bij elkaar komen in bepaalde punt afspreken en dan andere landen misschien nog iets wachten of misschien niet eens zijn. Maar dat is ook al in vooruitgang. Dat is niet ideaal. Maar we moeten met het huidige systeem werken. En precies. Noord-Korea gaat hier niet mee. Nou goed, dan kan ik wel niet beïnvloeden. Ne? Maar dan moeten we gewoon kijken. Met 100 landen is ook beter dan geen. Zoveel mogelijk landen bij elkaar brengen en akkoorden oversmeden. En dan is er nog een vierde punt dat je hebt, toch? Ja, de vierde punt is dat wij zien van ons onderzoek dat de instituties binnen de Verenigde Naties voor de 17 doelen zijn niet alle even sterk. Er zijn sommige, dat is redelijk goed geregeld, maar er zijn andere doelen die niet echt een institutionele plek hebben in het systeem van de Verenigde Naties, of niet een sterke plek. En daarom zeggen we, dat is alles een beetje technisch, maar we zeggen, de Verenigde Naties moeten versterkt worden, daar waar nu niet voldoende institutionele steun is voor bepaalde doelen en bepaalde targets. Dus daar hebben we voorstellen om het systeem van de Verenigde Naties, het systeem van global governance, iets sterker op te zetten. En een grote maatregel is dat we zeggen, we hebben misschien zo'n soort raad voor duurzame ontwikkeling binnen de Verenigde Naties nodig. Dat bestaat nu niet. En daar hebben we ook voorstellen en zeggen, daar moet misschien nog zo'n sterkere institutie komen om echt met de duurzaamheid voor te gaan. Ja. De Verenigde Naties die komen van 1945 opgezet. Dat is een heel andere tijd. Ja. En we denken, daar moeten nu sterkere instituties erbij komen. En zie je nou ook dat, want jullie hebben dit gepubliceerd, zie je ook dat dit al terechtgekomen is bij die beleidsmakers en overheden en mensen die ook op die summit aanwezig zijn? Wordt er over gesproken al? We hebben het vrij veel gedeeld, met diplomaten gedeeld, met mensen van de Verenigde Naties, van andere acteurs. Dus er wordt veel over gesproken, dat zie je ook. Een echte invloed is nu nog niet mogelijk ook, omdat vaak de afspraken van New York, die zijn al eerder gedaan zo'n beetje. Het wordt ja al vaak gepland. Ja. Maar we verwachten wel dat wij, we hopen wel, dat in het proces vanaf nu tot en met de Summit of the Future in september 2024, dat zijn precies 12 maanden, dat in deze tijd, dat wij daar met ons voorstellen iets kunnen bewegen, dat we misschien met een of andere discours met een of andere onderhandeling misschien in deze richting kunnen beïnvloeden. Dat is ons hoop als wetenschappers, maar uiteraard, we zijn ook alleen wetenschappers, dus de beslissingen en de macht ligt met de regering uiteraard en met de parlementen. En dat is ook goed zo. Nu hebben we nog 7 jaar te gaan op dit gebied om die 2030 doelen te halen. Zijn we niet veel te laat met deze verbeteringen? Ja, dat is altijd een vraag. Dus ik weet ook niet wat de toekomst brengt. Maar zijn ze te laat? Of we te laat zijn, is het moeilijk te zeggen. Is het wel een grote uitdaging? Ja. Er zijn veel uitdagingen voor de regeringen, maar ook voor de maatschappij. Ne? Dus de klimaatvraagstuk bijvoorbeeld, maar ook de consumptievraagstuk, het watervraagstuk, al dit soort dingen. Dus om echt duurzame ontwikkeling te bereiken, is veel te doen. En in 7 jaar zijn niet veel tijd. Dus daar moeten we echt hard aan de slag om het zo te zeggen. De regeringen, maar ook de maatschappij en de economie. Iedereen die nu luistert. Ja, zeker. Het is natuurlijk niet alleen beleid. Het is ook iets wat we met z'n allen moeten doen. Maar het begint ook bij beleid. Zie jij voor deze SDG's ook nog een rol na 2030? Daar is een discussie die langzaam begint. Moeten we ze afschaffen, iets nieuws bedenken? En ik denk dat een afschaffing of een helemaal nieuw systeem is zeer duur in de onderhandelingstijd. Dat wordt niet echt anders. Nee. Dus ik pleeg gewoon met de SDG's verder door te gaan, maar wel met de dynamisering. Precies, die dynamische SDG's. Ja, dynamische SDG's en daarmee doorgaan naar 2030. Nou mooi, we gaan je zeker nog even spreken als het 2024 is en als de Summit of Your Future eraan komt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken, Frank Bierman, professor Global Sustainable Governance aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Ik wens je in ieder geval nog een hele fijne dag vandaag. Hartelijk dank, Stijn, en goeie dag iedereen. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Betty Tijms, onderzoeker bij het Alzheimer Centrum van Amsterdam UMC. Welkom Betty, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bevalt het twitteren tot nu toe? Het is interessant en heel druk. Ik stel trouwens voor dat we het gewoon lekker Twitter noemen. Het is natuurlijk tegenwoordig X, maar het klinkt gewoon zo lekker. Toch? Nee, dat klinkt niet. Er zitten allemaal andere ideeën bij. Hè? Precies, we houden het bij Twitter. Jij werkt als onderzoeker voor het Alzheimer Centrum in Amsterdam. Maar je hebt ook behoorlijk diverse functies. Je bent psycholoog, hersenwetenschapper en informaticus. Hoe ziet jouw werk eruit? Nou ja, dat klinkt heel erg dynamisch, maar ik zit vooral achter mijn computer. en je kan je afvragen van wat doet iemand met een informatica-achtergrond in een Alzheimer-centrum in het ziekenhuis? Ja. En dat reflecteert heel goed van hoe complex dat probleem is. En ik zelf met mijn achtergrond, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe de hersenen werken. Mm-hmm. En één manier om daarachter te komen is te kijken naar wat er misgaat. En ik vind het belangrijk dat wat ik bestudeer en wat ik zie, dat dat kennis oplevert waar we wat aan hebben. En dat is hoe ik bij het Alzheimer Centrum ben gekomen. Kijk, en waar focus je dan op in je onderzoek? Ik richt me voornamelijk op het vinden van aanwijzingen die te maken hebben met het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. En dat kan op heel veel manieren. En ik probeer dat te doen bij levende mensen. Oké, want dat gebeurt dus ook op dode mensen, als ik het goed begrijp. Dat. We kijken in hersenweefsel bijvoorbeeld. Nadat iemand is overleden. Ja. En dan kun je kijken wat voor soort stoffen, wat we ook wel eiwitten noemen bijvoorbeeld. Die geven heel veel signalen tussen hersencellen. En die veranderen dan. Ja. En dat is iets wat je heel goed in kaart kan brengen nadat iemand is overleden. Maar ook op heel veel andere manieren. Met celmodellen, muismodellen. Noem maar op. Maar ik denk dat we moeten kijken in iemand die nog leeft. Want dan kunnen we zien hoe die processen ontstaan en hoe die zouden kunnen veranderen over de tijd. Jij denkt echt dat dat beter werkt ook dan onderzoek op lichamen, dode lichamen? Complementair. Dus okay. Als iemand is overleden, dan ben je op het einde van je ziekteproces. Ja. En dan zien we heel erg veel veranderingen. Maar dan weten we niet precies wanneer het in één individu is begonnen. En wat dan? En dat weten we nog steeds niet. Nee, precies. Hey, en laten we nog even beginnen bij wat we allemaal weten over Alzheimer. Want dat is een vorm van dementie. Welke varianten op dementie zijn er nog meer? Ja, Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Dat is in ongeveer 60% van de gevallen. Ja. En daarnaast zien we vasculaire dementie. Dan zijn er problemen met de doorbloeding van de hersenen. En dan zijn er nog twee andere oorzaken die relatief vaker voorkomen. En dat is frontotemporale dementie. Moeilijk woord. Ja. En dan sterft een voorkant van de hersenen af. Mm-hmm. En dan krijg je ook hele andere klachten dan geheugen. Want daar zit het deel van je hersenen wat maakt wat jij, wie jij bent. Dat is jouw persoonlijkheid. En ja. Daar worden ook allemaal andere menselijke functies gereguleerd, waardoor je weet hoe je moet gedragen in sociale omstandigheden. En jij richt je dus vooral op Alzheimer, toch? Ja, maar ik kijk ook naar die andere oorzaken. Okay. En de vierde oorzaak is dementie met Lewy bodies. Er was er nog geen Lewy bodies, ja. Ja, Lewy, dat is L-E-W-Y. Is dat een naam van een wetenschapper? Ja, en dat reflecteert ook weer klonteringen van een bepaald eiwit. En dat hebben veel dementieën met elkaar gemeen. Dat er een eiwit gaat klonteren en dat wordt giftig en daardoor sterven hersencellen af. En in het geval van Alzheimer zijn dat twee specifieke eiwitten, toch? Ja. Hoe heet die? Dat is amyloïd en tau. En dat tau is T-A-U. Dus niet zo'n tau waar je aan gaat hangen, maar net even anders gespeld. Interessante namen voor eiwitten. Wat doen die eiwitten dan? Nou, dat is dus precies de vraag. Dat amyloïd, dat heeft iedereen. En dat zit bij de verbindingen tussen hersencellen. En je hebt enorm veel amyloïd in je hersenen. Mm-hmm. En waarschijnlijk speelt dat een rol bij de verbindingen die hersencellen met elkaar maken. Mm-hmm. Maar wat precies is niet helemaal duidelijk. En dat eiwit dat zit door je celmembraan en je hebt allerlei enzymen en die knippen dat. En dan krijg je dat er een deel van dat amyloïd komt buiten de hersencel als een soort van signaalstof. Mm-hmm. En wat er bij Alzheimer misgaat, is dat er één fragment wat sneller gaat klonteren. En dat gebeurt ook bij iedereen. En normaal gesproken ruimen je hersenen dat op. Maar om een of andere manier is het bij de ziekte van Alzheimer zo dat dat opruimen niet goed gaat. En soms dat er te veel ook van dat amyloïd wordt gemaakt. Mm-hmm. Waardoor je zoveel klonters krijgt dat je die iets giftigs hebben, waardoor het allerlei processen ontregeld raken en uiteindelijk de cellen connecties verliezen en afsterven. Nou weet jij volgens mij al heel veel over Alzheimer, maar over het algemeen in de wetenschap is er dus nog niet zoveel bekend. Tenminste niet genoeg om bijvoorbeeld een goed medicijn te ontwikkelen. Waarom is het zo moeilijk om daar onderzoek naar te doen of om daar een antwoord op te vinden? Nou ja, omdat we niet zomaar eventjes de schedel kunnen openen en kunnen kijken wat er gebeurt in die hersenen. En we kunnen ook niet zomaar een experiment doen om dat systematisch uit te zoeken. Dus met experimenten proberen wetenschappers te achterhalen wat een oorzaak is. Dus mm-hmm. Er gaat iets mis en je hebt een idee over waarom dat is. En dan kun je wat veranderen in dat systeem, heel gecontroleerd. En dan kijk je naar wat er gebeurt. Maar, en dat kan bijvoorbeeld met cellen, of je kunt dat doen op heel veel manieren. Mm-hmm. Maar je kan dat natuurlijk niet zomaar doen bij een levend mens. Nee. En dat is een veel trager proces. We zijn er de laatste tijd wel wat stappen gezet in het onderzoek naar Alzheimer. Wat kunnen we de komende jaren verwachten? De afgelopen jaren zijn er best grote doorbraken geweest, omdat we nu medicijnen weten dat bepaalde medicijnen de hersenen in kunnen komen. Okay. En dat ze die eiwitklonters kunnen opruimen. En ik denk dat dit een enorme stimulans is voor verder wetenschap. Omdat, we kunnen dus de hersenen inkomen. Ja. En we kunnen die klonters opruimen. En dat verandert het ziekteproces. Ja. Dus dat stimuleert andere mensen om te kijken naar andere manieren om dit nog verder te verbeteren. Geeft dat jou ook meer motivatie om je onderzoek verder te doen? Ja. Ja, enorm. Want soms spreken we van een doorbraak. En in mijn idee is dat ook wel echt zo. Ja. Maar we zijn er nog niet. Het is een kleine stap vooruit. Een van de dingen die we zien met die medicijnen die een effect lijken te hebben, is dat die effecten nog bescheiden zijn. Ja. En waarschijnlijk niet voor iedereen hetzelfde. En dat is precies waar ik mij heel graag op richt. Mm-hmm. Want iedereen is anders. Ja. En ook bij de ziekte van Alzheimer. Nog een lange weg te gaan dus wel, wat dat betreft. Ja, zeker. Vandaag is het Wereld Alzheimerdag, donderdag. Ga je daar nog wat mee doen op je Twitter-account ook? We doen heel veel dingen rondom Wereld Alzheimerdag om meer aandacht te vragen. Mm-hmm. Voor de ziekte, voor patiënten en voor ons onderzoek in het Alzheimercentrum. Mm-hmm. Dus een van de dingen die we doen is zelf fondsen ook werven voor ons onderzoek. Want onderzoek doen kost geld. Ja. En subsidies vanuit de overheid die dragen daar voor een groot deel aan bij. Maar het is niet genoeg. Nee. En dus hebben we speciale Alzheimer sokken. Okay. En ieder jaar op Wereld Alzheimerdag lanceren we een nieuw paar. En daarmee. Oh, wat leuk. En die kan je dan kopen en daarmee steun je jullie onderzoek eigenlijk. Het is een soort donatie. Precies. En tegelijkertijd vraag je ook aandacht voor het probleem. Want die sokken die matchen nooit. Nee. En dat reflecteert de verwarring ook die veel mensen met dementie kunnen voelen. Ja. Hey, tot slot, jij wilde het ook nog graag hebben over de rol van vrouwen in de wetenschap. En dan ben ik in eerste instantie benieuwd. Jij werkt natuurlijk in het Alzheimercentrum. Wat is de rol? Ja, wat is de verhouding man-vrouw sowieso bij jullie in het centrum? Ja, je hebt misschien wat foto's voor de bij zien komen, want wij zijn een soort van vreemde eend in de bijt als het gaat om de verhouding vrouw-man. Want de meeste onderzoekers bij ons zijn vrouw. Ja. En we hebben nu twee directeuren die ook vrouw zijn en hoogleraar. En dat krikt het gemiddelde een beetje op, zou ik zeggen. Kijk, en dat is ook belangrijk, denk ik, toch? Ja, ja. Want de helft van de wereld is vrouw. Ja. En toch zijn de meerderheid van de onderzoekers en helemaal in hogere posities die bepalen eigenlijk wat voor soort onderzoek er gaat worden gedaan. Dus het onderzoek wordt daar ook door beïnvloed. Ja. En dat, ja. Is, dat is nu veel op mannen gericht, wil jij zeggen? Ja. Ja. Dus een voorbeeld is dat 27% van de professoren in Nederland zijn vrouw. Dus dat is echt veel minder dan de helft. Ja. En ik denk, en dat is niet alleen voor mannen en vrouwen zo, maar ook voor andere aspecten, dat het om een probleem goed in kaart te brengen, moet je dat proberen te zien van allerlei verschillende kanten. Ja. En soms heb je een blinde vlek voor iets. Nou, ik stel voor dat we daar nog een keer langer over gaan praten als jij hier in de nacht een keer bent. Zou je dat leuk vinden? Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Mooi, dan gaan we dat doen. Voor nu ben ik helaas door de tijd heen. Ik wil je heel erg bedanken dat je deze ochtend tijd wilde maken. Betty Thijms, onderzoeker bij het Alzheimer Centrum aan de Amsterdam UMC. Fijne dag vandaag nog. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van de Nacht van NTR. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan hoor je ons op Wereldhartdag. En dan gaan we ook in gesprek met een hartonderzoeker. Morgenochtend hoor je Omroep Zwart. Zij gaan in gesprek met Thea Hilhorst, professor humanitaire studies, over de veranderende aard van humanitaire hulp en de mobilisatie van particuliere initiatieven. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Merel Wielaert. Waar ga je het over hebben deze ochtend? Nou, het nieuwe seizoen van Sex Education begint weer. En als je denkt, wat is dat nou? Nou, een hartstikke populaire serie op Netflix. En voor ons de aanleiding om het te hebben over hoe staat het eigenlijk in Nederland met seksuele voorlichting? Goed onderwerp voor de ochtend. Seks, zeker. Seksuele voorlichting. Ga er goed voor zitten. Heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1.